uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Gyerekek, az adást adjátok vissza a fülünkbe, kérlek, hogy halljunk mi is valamit. Jó reggelt kívánunk! Nincs süketítál, nincs adás, nincs adás! A vakvezet világtalanít a Ferivel, Feri karmester, fogalma nincs, mikor kell belépni. Én meg várom, hogy a Feri belépjen. Hát most bementünk az erdőbe, nagyon szépen, Feri. De a közönség tudta. De ők tudták. Ők sikítottak, ez az. Gyerekek, nem mennek a MÁV vonatok? Vagy mi van, ennyien vagyunk már így kora reggel? Hát ez elképesztő, komolyan mondom. A pesti közönségünkről tudtuk, hogy nagyon lelkes, 6 óra 4-kor már ennyien legyünk, hát ez ilyen 9 órakor szokott lenni. Mi a tévé, ugye, hát meg a hűtő? Kérde, ugye, kijött a mobiltelefon, én mit nyernél, drágám? A készpénznek örülnek. Meg a pókembert, meg lássuk a pókembert. A pókember. Igen, mert a pókember is itt van. A pókember meg itt van. Megígértük, meggyűjt. Meggyűjt a Angyalföldi, vagy Terézváros, vagy Újlipótvárosi, mert annyi minden volt. Aztán rájöttem, ez pont a határ. Tehát az, ugye ez így valahogy így a kerület határán van. Vagy hát így... Hát igen, Körút András. Körút, igen, a Körút András határ. Tehát te most Terézvárosi pókember leszel. Így van, így van, mert pontosan azon a határon vagyunk. Mi most már Terézvárosi vagyunk. Terézvárosi, így van. De nagyon sokan vagyunk már itt kora reggel. Nagyon örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a korai időponton kijöttetek, hogy megnézzétek, hogy fogok szokni meg. Igen, hogy veszed cumira, az nagyon szép lesz, majd ahogy ott lóksz, és hát megnyugtatlak, hogy balra látom. Jani, Alix. Előbb tisztelettel megérkezett a mentőszolgálat is, gyerekek. Hát figyelj, igazi úr vagy azért, hogy tudsz intézni a Janinak. Igazi úr. Gyerekek, én egyet-kettő telefonáltam este, mondom, nem esemény az esemény biztosítás nélkül, úgyhogy megérkezett a mentőszolgálat. Igen, szakértő szemmel már vizsgálják a stúdiót. Erőt, egészséget kívánunk a kollégáknak, reméljük nem lesz önökre szükség. Ahogy nézem, az ember két fejlelag is elég lesz mindenből. Ha ő téged kezelésbe vesz, akkor hát az visszamasszírozza belőle. Az újraélesztésnél van, tudod, befúvás is, ők fognak az ajkadra hajolni. Igen, hát figyelj, én tériszonyos vagyok, én azért úgy oda nem mennék nagyon fel. Tehát ott a négyes számnál azért én már úgy nagyon megremegnék, és ez ugye csalóka, mert ez mindig a földről néz ki alacsonyabbnak, de azért oda fölnézel, a fölhúznak egy 8-10 méterre, én nem lennék boldog. De hát a pókember, a pókember az viszont bírja. Nem is ruházott járóház még beszállatna plusz szponzort. Hát látom, őket még le tudtuk volna egy kicsit kasszálni, mert van egy hatalmas nagy ruházott járóház logó. Utólag támogassanak már meg minket egy pár voucherrel. Tényleg, legalább egy tíj kabátot Jancsikának, Balcsikának, meg Fercsikének. Majd szépen azért takarítsd meg azt is. Egyébként én már itt voltam a próbánál, sőt ki is próbáltam. Az van, reggel? Hogy most, igen. Tényleg, beleültél? Hát nem, én irányítás. Ja, azt hittem, hogy rángatgattad magad, mondom. Van egy jó hírem. Ugye a Niki, aki lelógatott téged a tetejéről, a mi kis stúdiónknak, ő van itt. A Niki van itt. Na most a Niki, ahogy beült a beülőbe, és elkezdtük fölrángatni, itt van az ő pasija, és egy nagyon forró csókot nyomott az első fölhúzás előtt, azt mondja, sose lehet tudni, melyik az utolsó. Neked? De nekem, ja. A Nikinek! Ja, mondom, hát milyen jól indult a reggelet. Egy férfivel csókoloztam végre. Valaki szájon csókolt a szemű. Ja, hogy a pasiát, neki beült. Igen, nem, a Niki ült be, és a pasia mondta, hogy sose lehet tudni, melyik az utolsó. Jogos. Hát minden szex az utolsó lehet, úgyhogy úgy kell tolni. Figyelj, milyen az irányítórendszer? Érdekes, én mindig úgy tolom, mintha az első lenne. Jó, hát benned még van lendület. Jó, hát nem. Milyen az irányítás? Mert az a mi részünk. Két joystickunk van. Nem mondod, én azt hittem, hogy kézzel rángatjuk. A francokat. Majd ő szenved. Mi minek szenvedjünk, ne hülyéskedjen. Joystickkal irányítjuk. Van egy leföl joystick, nagyon jó. Az alatt van egy pöcök, azt majd húznod kell, és van egy balra jobbra. Kipróbáltam, ha nagyon ügyes vagy. Vagy úgy tudjuk csinálni, hogy fölhúzzuk a függők vízjáték feliratig, és ott egy nagyon durva barrát nyomsz, akkor azon az üveg felületen. Igen, azon pattanok, hogy ott pattansz vissza. Onnan jön vissza. Igen, arra a joystickre rá is van írva, hogy Geller. Hát ezt mindenképpen kijátsszuk. Igen. Én azt legalább egyébként egyszer kipróbáljuk. Én azt hittem egyébként, hogy azért van két joystick, mert az egyiket te vagy felirányítottjátok, a másikat pedig a katasztrófa védelem képviselő. Igen, a profik. Igen. Helyebb, nem. Lejjebb. És tudunk olyat is csinálni, ha nagyon kíváncsi vagy a MÁV mostani menetrendjére, na, hogy erre kihúzzuk a Janit egészen idáig, és megnézed. Oda belátsz, hogy mennek-e a vonatok. Igen. Jó, mi? Mit jó. Ki tud jönni? mint jó. Ideig a hát tető nem, alá. Na jó, de kicsit kit ki tud jönni. Ki tudjuk lógatni. Hát ha megjön az a 42 km/h szél, amit ígérnek. De az csak délutára jön, szerencséd van. Nem, nagyon nagy szerencsénk van egyébként az idővel, hát 12 fok van és nincs eső. Ez a legjobb az egészben. Úgy látod? Hát most úgy érzem, bár fedett helyen vagyok. De egyébként jó, jó, abszolút, igen. De hát tudtuk, hogy jó idő lesz egyébként, szóval hát nem féltünk. Sőt, egyébként a reggel is melegebb így kicsit, tényleg, mert ilyen 12. Andy jól lesz volt mindenhova. Nekem Andy főhívta. Az ő főnökét is, az Atya Úristen, hogy intézze el, de tényleg egyébként, szóval rendben vagyunk hát időjárásra. Ha Terminátornak a forráskódját tudja, akkor ez is ér. Igen. Hát, akkor egy ilyet csak elirányít. Na, szólaltassuk meg valakiket itt az elsősorban. Jó reggelt mindenkinek, hello. Ki miért jött, mit szeretne, mit akar, csak Janit megnézni, nem érdeklik a nyeremények. Miattatok jöttem. Nagyon helyes. De aranyos vagy. Nem is akarsz nyerni. Akkor most őszintén. Őszintén, mindegy, hogy mit. Egy okos tévé. Nagyon szeretem, hogy okos tévé. Vagy a Janit. Vagy a Janit. Hát igen. Ő lesz a főnyeremény a végén. Meg pláne. itt a két fiatal az elsősorban. Hello, jó reggelt. Hello. Párként? De. Nem? Még nem, de tízig még bármi lehet. Osztálytársak. Osztálytársak. És aztán mentek suliba 8-ra? Dehogy is, ma nincs suli. Ma nincs suli? Azt a minden. Milyen iskola ez, hogy pénteken nincs suli? Miért nincs suli? Milyen iskola? Munkaszüneti nap? Nem, már kezdődött az őszi szünet. Ja, őszi, most kezdődik az őszi szünet. Csak nektek kettőtöknek vagy az egész sulinak. Nem, csak a mi osztályunknak valójában. Milyen jól hangzott volna, oda szólt a Junika. Bezárat az iskolát. Bezárat az iskolát mára. A sponsor odaszól. Nemzeti ünnepnap lett a függőjárt. És van valami, amit nyerni szeretnétek? A pókemberrel? Hát, bármi. Bármi jó lenne. Bármi. Mondjuk legjobban a telefonnak örülnék. Hát a mai fiatal. Kinek mi a prioritás? Most már ideje váltani. Igen, régi, kicsit régies a történet? Hát 5-esem van. Na, hát az még azért nem olyan rossz. Jelentsen az bármit is, nem János? Persze, mi az? Ki az, aki határozott elképzeléssel jött, hogy ő valamit meg akar nyerni? Tehát nézd meg, itt rögtön. Itt figyelj mindenki szerintem. Na? Hát mi leginkább az okostelefonnal pályázok én is, bár leginkább azért, meddig Androidon toltam, azt most kipróbálom másikat is. Na, végre megjött az eszer. Végre kezdesz átállni az erő jó oldalára egyébként. Persze, hát felejtsd el az Androidot így egyébként. Így van, Trabant érzés. Honza Trabant érzés. Ki az, aki esetleg vidékről jött föl, csak azért, hogy ma itt legyen egyébként? Ennyi? Azt a mindenit. Tehát, hogy vonattal reggel? Hello. Kocsival és Debrecen mellől. Nem mondod komolyan, Debrecen mellől? Aha. Tehát a benzin többen van, mint amit itt megnyersz. Egy mosógépet nyersz nagyjából. Nem érdekes. Nem érdekes. Jó, a lényeg, hogy itt legyen. De azért nyerünk. Van tetőcsomagtartó a kocsin? Kombi. Kombi? Uh-huh. Hát akkor oda azonnal befér. Úgy lesz majd, mint amikor a magyarok jöttek haza Ausztriából. Mikro, fönt a mosógép, hátul a hűtőgép. És ezért Debrecen mellől tényleg. Na de oda-vissza mennyi a benya? Hát az... Hát, gázolaj. Ja, és lopott. Keveset fogyott. Gázolaj. Ja, úgy mondjuk és könnyű. A telepről. Keveset fogyott. Igen, fuvarozó cégem van, csapoljuk a főnököt. Mennyit néz egy 500 kilométert oda-vissza körülbelül, vagy majdnem annyit, mondjuk 8 literrel, 5840, mennyi most a... 270 körül, nem olyan vészes. Azért még mindig rendább is a dolog, tehát még mindig jobban jössz ki, esetleg nyársz valamit. Így van. Köszönöm előre is. Nagyon szívesen. Hát azért ez még nevetkészpénznek. Mi van a regisztrálással egyébként? Az elkezdődött? Vagy arról mit tudunk? Mert majd így mondani kéne itt a fiúk lányoknak, hogy lehet. Mert ugye a lényeg a következő, csak mondom, hogy miről szól a dolog. Egyébként nem csak most lehet. Tehát ha valaki van olyan szemtelen, hogy beesik mondjuk 8:45-kor, regisztrál, bedobja a kis nevecskéjét, majd mi kihúzzuk, az ugyanúgy esélyes, mint aki itt áll 6-tól. Hát bocsánat, most ez rátok nézve nem túl ízelgő, de nem kell itt lenni most egészen 6 órától. Tehát ha valaki később tud jönni, ugyanúgy érvényesen tud regisztrálni. Úgyhogy ki kell tölteni egy kis Rádió 1-es kártyát? Micsoda! Rádió egy unika függőkvíz. Nem mondod. Atya Isten, lecsodam, profiz, leteszem a hajam. Név, telefonszám, e-mail, életkor, melméret, egyedülálló nő. Igen, fotó. Ez csak ennyi van rajta. Jó, vigyázz, nehogy te is bajba kerülj. Igen, csak óvatosan. Jaj, tényleg ezt mostában nem lehet mondani. Óvatosan. Elkérned mindenkitől, akit esetleg. Ha véletlenül. De talántál. Majd erő hétfőn. Jó, na szóval erre ezt kell kitölteni, ezt a kis jelentkezés. szerkezetet akarnád, ez drága? Köszönöm szépen. Figyeljetek, és ebből már kapott Tess. Valaki? Uh-huh. Senki? Nem? Hát akkor az a játék bukói. Jó, kiadtam az ez elsőt. Ez a buli meghalt, mindenki menjen haza, a Debrecenek induljanak legkorábban, ők messzire mennek. Nem természetesen, igen, mindenkinek kell, és mindenki fog is tudni regisztrálni. Így van, elkezdik osztogatni a hostess lányok majd jó nagy erővel, és kérjetek tőlük nyugodtan, szépen töltsétek ki egymás hátán, és akkor még lesz idő, mert csak 7 után indul a játék. Aki nem tudott regisztrálni, az szóljon, hogy lányok mindenkinek osztanak ilyen kis kártyácskát, és akkor legyetek szerencsések, pusziátok meg, amikor bedobjátok a kis urnába, vagy üvegbe, vagy edénybe, vagy csészébe, vagy nem tudom, miből sorsolunk. És aztán meglátjuk, ugye tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog, mindig húzunk valakit, a pókember elindul fölfelé, mond egy számot, az illető kap egy kérdést, és ha jól válaszol, akkor végignézheti a pókembert, ahogy húzza le hűtőt. Ha lenne púpon, meg is simogathatnátok előtte, hogy szerencsét hozzon. Mikor lesz a nagy átváltozás? Mert most még úgy látva, a pókember nem került elő. Még civilben van. Mikor várhatjuk? 7 órát ígértünk. Igen, a minőségi felszerelésemet azt letettem bent a sátorban. Az nagyon minőségi, ezt láttuk tegnap. Így van, 7 óra után már nem fog annyira a minőségire tűnni, hisz már feljön a nap. Nem, már tegnap se tűnt. Ugye, hogy nem. Az már az elején sem volt minőségi. Picit úgy tűnik, egy 3 különböző anyagból rakták össze, de egyébként azért jó, mert alá fér a cuccom. Nem lesz annyira testhezálló, nem fogja annyira kihozni a konturokat a testemen, de hát ettől függetlenül azt hiszem, egy fontos dolog meg fog felelni. Kérnék, hogy a maszkot, mikor fölveszed, a sapkát ne vedd le. Igen, és ne vizeljek be. A baseball sapkát. Egyébként tényleg az menő sapka marad, az úgy atom jó. Maszkot rá. Hát picit romboli fog az összetás, hogy valószínűleg lesz rajtam egy munkavédelmi sisak. A pókember. Nem gyalázhatod meg a pókember. Így, hogy na jó, hát mindegy, ez van. Kicsi, savanyú, de milyen. Magyar pókember. Nem engedhetem, hogy a pókember a Terézvárosi pókember az ilyen, érted? Hát, az mentsen úgy embereket, hogy nincs rajta sisak. Hát hol láttuk? Hát az jön, megy, hálót lő a kezéből, meg fonalat. A hanyatló kapitalizmus pókemberre lehet bármilyen. A miénk meg fog felelni a munkavédelmi előírásoknak. Ja Istenem, de jó lenne, ha már túl működne a Viberem. Azt akarom, hogy ha már túl lennék ezzel. Nem. Ha ezek a dolgok itt úgy működnének. Majd össze fog állni. A műszak egyelőre azzal van elfoglalva tényleg, hogy minél előbb próbáljon ki. Nekem az első az volt, hogy jöttem. Sziasztok, jó reggelt. Na, akkor kipróbáljuk. De ma már próbálták, nem kezd annyi szó próbálni, érted? Már a zenekar se próbál akkor, amikor itt van a közönség. A zenekar akkor próbál, amikor még nincs itt van a stadion. Most már megnyitották a stadion, bejöttek a fix rajongók az első sorban, meg a második, a harmadik sorban. Most már tegnap kipróbálták. Hát oda az illúzió, érted? Meg kipróbálták, mert tegnap 3 homokzsákkal, meg egy defrost funkciós hűtőszekrényel is, úgyhogy nagy baj nem lehet. Nagy baj szerintem se lehet. Na jó van. Milyen volt a tegnapotok egyébként? Kellemes, köszi szépen. Igen? Nem. De. Nekem nagyon jó volt. Én egy gokárt versenyen voltam tegnap. Nem mondhatom el az eredményt, mert TV műsor készül. Nyilván küzdöttél minden másodpercét. Hát persze, tudod, aha, hogy vezet. Tudod, hogy vannak dolgok, amikhez értek, és vannak dolgok, amikben nagyon jó vagyok. Igen. Az utóbbi a gokárt. Ennyit elmondok előjáróban. De jó volt, egyébként Kecskeméten egy olyan pályán mentem, gyerekek, én még sosem gokártoztam, igazi versenypályán. Tehát nem ez a kis gumikkal elválasztott, fedett, benzingőzős csoda, ami nekünk sok borzasztó karácsonyi parting volt egyébként a klasszal, mert azt tudták lebarterezni. Igen, jó, de 5 évig. Benzingőzben ettük a másfél napos kaszinótojást. Csodálatos volt, de nem ilyen, hanem igazi, képzeljétek el, rendes, 4 méter széles, bukóterezett, igazi versenypályán. Benyás gokártok? Rendes, rendes, benzines gokártok, brutális, 60 a végsebességük, tehát iszonyatosan, figyeld, kis gokártban, olyan leszakad a fejed. Jó, ki volt a nagyon béna, egy nevet? Hát most mondanék neveket, ha tudnám, hogy kik voltak ott. Aha, de mindenki mögötte volt, igen. Meg kit érdekel? Nem voltak benne, fiam, lánycsapatok voltak, fiúcsapatok és vegyes csapatok. Aha, lányba indultál. Igen, természetesen én átkértem magam a lánycsapatba, mert láttam, hogy a férfi mezőny túl elős, de mondták, hogy eleve oda raktak, úgyhogy... De ott voltak a szenior nők. És gyorsan beállták. Persze, igen, és a protézissel élők is beraktak engem oda. Nem, fiúcsapat, lánycsapat és vegyes csapat, és a végén éremosztás, dobogó, és ebből lesz egy tévéműsor egyébként, majd az RTL-en, és akkor ott, nem tudom, 8-10 részen keresztül. Egy hétvégi, tehát nem egy főműsoridős műsor, ez egy hétvégi marhulás egyébként. 8-10 részen keresztül te fogsz menni hát hat futamunk volt nekünk, hat a lányoknak, meg mit tudom én. És akkor ebből csinálnak egy ilyen 8 részes félórás ilyen kis hétvégi baromkodás. És kételen voltam megvárni a végét is, hiszen a harmadik és a második helyzeted előtted mondták el. Mondtam, hogy mennék, mondták, hogy várjam meg az eredményedet, és mondtam, hogy hát, hülyeségekre nincs időm, de adjátok oda előre. Ne, jó volt tényleg. Én a harmadik, én a második. Tudjátok, én nem vagyok ez a nagy ilyen celeb rendezvényekre eljáró, de most úgy jó időbe talált meg, és úgy elmentem, vezettem 2 órát, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy jó mulatság volt. Egyszer neked is ki kell próbálni, mondom, nem rendes kokárpálya. Nem férek bele, tudod, az a macera. Volt a Szabó Győző is például, hát na, hasonló testalkatú. A testalkatú, igen, csak egy 10 centivel vagy 15-tel alacsony. Szabó Győző hol nincs? Hát igen, jól ment egyébként, meg jó arc. Győző jó fej volt, sokat röhögtünk, úgyhogy viszonylag későn értem. Tegnap egy ilyen wellness napom volt, én ezt úgy hívom. Jó, hogy az ember kicsit kirántja magát az iskola. A hát így tudod, hogy úgy nem az vagy iskolában, hogy hozod a gyereket, tanulsz, hanem úgy van egy fél nap, amit így kiütsz, és ez így tegnap jó volt. Én olyan durvát villamosoztam, emlékszem az Iparvasút utcánál. Na, milyen volt? 60-nal ment? Egy korza. Hát veszélyesen. Villamosvezető, picit kapaszkodni kellett, kb. Ennyi. Az jó, viszont nem működik az SMS falunk sem. Majd csinálgassuk. Mert rengeteg energia kell az emerő szerkezetek, és az most elszippancsa. Az áramot, nincs benne áram. Na, egyébként folytathatjuk azt a kört velem kapcsolatban pedig, ami az ingatlanosokat illeti, mert tegnap a háztűznézőben voltam. Elmondjam az ingatlanosokról véleményemet? Mondhatod nyugodtan, most tudok csatlakozni. Hol 2? Gyerekek. Van még új dolog, amit nem mondtam el. Az, hogy 11-től este 5-ig egy bizonyos irodának a 2 telefonszámából egyet se vesznek föl, és hasznak rá, hogy visszahívjanak, ezt most már tényleg kikérem magamnak, és ez már a második nap. Aha. Tehát, hogy nem akarom tovább ütni a dolgot, mert már Balázs elmondta a véleményét ezekről a drága emberekről, de Jani, ha te árulsz valamit, tehát te vagy a Pókember bolt vezetője, érted? A Pókember ruhát akarsz eladni, azt főhívnak, akkor nem, nincs egy embered, aki fölveszi azt a rohadt telefont, vagy aki megnézi, hogy számkijelzésre hívtak és visszahívnak. Uh-huh. 2 napja hívok nem magánszemélyt, ingatlan irodát. De miért hívsz ingatlan irodát? Azért, mert az van kitéve arra a rohadt házat. Ja, értem. Mert nincs semmi, egy nagy ingatlan iroda, neve, telefonszáma, és hívod, hogy jó napot kívánok, meg szeretném vásárolni, vagy megnézni legalább. Esetleg érdekli őket a jutalék, amit ezután nem veszi föl. Nem, de vissza se hív. Na, ez például fura, mert ezt nem szokták csinálni. Na. Azonnal fölveszik, azonnal visszajönnek. Most ne kezd őket menteni, mert itt nem, meg azt hittem, hogy bajtársam. Jéna az összes, nem tudod, de most nem lovalom bele magam, meg szedtem reggel kálciumot, meg magnéziumot, meg egyrészt elég volt tegnap focis kirohanás. Tehát most az úgy egy hétre én úgy meg vagyok. Nagyon sok SMS kaptam, hogy nagyon jól sikerült, és nagyon szeretnék. Még a legnagyobb sztárok is halhatnak korán. Nem, egyébként csak visszajelzés volt, hogy nagyon jól szórakoztak a tegnapig is focis kirohanásomon. Szóval az fura, hogy nem hívnak vissza, mert szoktak. Tehát az érdekük azonnal. És nem tudsz bekopogni a házhoz, és azt mondja, hogy figyelj, ingatlanos kuka, bejöttem hozzá. Ja, hogy nem laknak. Vagy hát valamikor laknak, de nem értem őket. Tehát mégiscsak azért, ez még mindez anyukának veszitek ezt a percet. Hát azért érted, mégiscsak nagy pénzről van, szóval hát legalább 2-3 milliót szántok rá. Hát nem, az ez kicsit több sajnos a velencei ingatlan piac. Én nagyon örülnék, ha meglennénk 3-ból, de ez van. Nincs köztetek ingatlanos, akivel elbeszélgethetnénk? Aha, és jó a kecó. Bemásztál, bekitörjél, benézél, be megmondod, hogy nem akarsz rossz, te vevő vagy. Ha nem nyitott senki ajtót, kicsit bemész, beleszimatolsz. Elsétálok mellett a törzsgyökeres velencék, és vagyok, úgy látom, már laknak benne. De látom, hogy villany még nem kötötték, nagyon csapkodnak ott a jelenlámpával. Azt hittem, hogy úgy látom, a Feri megint ott, mert fönnakadt a kerítése. Az milyen szánalmas lenne átmászom, és akkor ott közben középen megakadva lógok lefelé. Az elég gyomorúságos. Igen, de azt nem értem, hogy miért nem hívnak vissza egyébként, az nekik az érdekük. Lenne. Na mindegy, vesszenek az ingatlanosok. Ez az. Mi van, tisztelet, nagyon kevés, nagyon jól működő, egyébként nagyon hálás kivételnek, mert vannak azért, mindig hozzáteszem, normálisak, csak nagyon nehéz őket megtalálni. Oké, gyerekek, egyelőre nem látjuk az SMS-eket, de biztos sokan írtatok már nekünk, köszönjük, rajta leszünk, hogy megjavuljon a rendszer, és akkor már tudunk SMS-ben is veletek kommunikálni, de nem látjuk a Viber-t se, ez a jó hír. Látjuk egymást, meg látjuk a hallgatóinkat, akik egyébként egyre többen vannak, lassan olyan vagyunk, mint egy vasúta sztrájk, itt a nyugatinál egyébként, de tényleg nagyon, nagyon sokan vagyunk, tehát ez nem gondolom azt, hogy meglepő, mert azért hozzá vagyunk szokva, de 6 óra 23-kor még nem szokott ekkora tömeg lenni. Nem. Jó, azért ezt tudjuk be a személyes varázsunk mellett annak az elképesztő nyeremény halmaznak is, amit azért így felvorultak, majd a Pókember. Beteg ez a sztori, úristen. Úgyhogy hát igen, de ezt megértem, azért nagyon, nagyon szép a kis lista, ugye, amit mi már sokszor mondtunk, hogy 100 000, 200 000 készpénz, ez külön van még bringa. A szegény bringát, hogy elhanyagoltuk, nem mondtuk sokszor, pedig azért egy komoly mountain bike, ami nem egy ilyen 15 ezer fontos mountain bike. Egyáltalán nem, amikor meghallottuk az összeget, amivel a Monti került, akkor azért igen, tehát ez egy levegőn. Ez egy 100 ezer forint körüli mountain bike, ami azért jó. Sőt, azon felül van. 300 ezer. Így van. Az már két mountain bike. Mobiltelefon, okos tévé, nagyobb, kisebb, tehát itt azért dupláztunk. Nagyon okos és kicsit okos. Kicsit okos, Xbox, hűtő, mosógép, notebook, figyelj, nagyon. A pukember, nagyon gazdag ez a pukember. Nagyon jó lesz az. Picit reménykedek benne, hogy nem ugyanarra a rendszerrel megy majd az emelő szerkezet, mint a Vibre, szerintem hozzák az aggregátort és ráncsák be. Az már működik, azt kipróbáltuk. És hát azt azért ne felejtsük el elmondani, hogy vannak meglepi ajándékaink is. Így van, ja. Tehát azért itt lehet olyat is húzni, ami nem mobiltelefon, meg nem okos tévé. Igen, azért azt mondjuk el, hogy igen, tehát hogy igen, az 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, na, hogy megszámoltam. Igen, mondjuk, ha megkeresed a legnagyobb számot, akkor abból rögtön kiderül. Ugye, hogy azért jó vagyok. Megszámoltam, megnéztem a legnagyobb számot, megszámoltam. Hát értem már, hogy a gyerek mit örökölt matekból egyébként, tehát neki se könnyű szegénynek, ha az apja éjülje. Szóval, hogy igen, hát van egy jó, egy meglepi. Aki húz, és akinek kihúzzuk a nevét, és aki, amelyik számot majd Jani lerántja, mert ezek matricák, azok majdnem biztos, hogy nyernek, mondjuk így, mert hogy a nyeremények nyilván ott vannak alatta. Azért ezt elmondhatjuk, tehát ott van az összes, amit mi itt felsoroltunk. De nem biztos, hogy az lesz a reakció, hogy köszönjük Balázsék, köszönjük Rádiójáit, hanem sokkal inkább az, hogy elment. Igen, tehát hogy van ott még egy-két meglepetés is, de ez csak az íze véget egyébként, hogy érezzétek a törődést és a szeretetet. Jó, oké, legalább a széken működik. Na, azt hittem, hogy vannal azért pozitív, ami nagyon becsúszott. Figyelj, ha így működik a kötélrendszer, ahogy az SMS-em, akkor nem vagy biztonságban. Én azt hittem, hogy szétülted a tegnap a segedet a bokádban, mert hogy nagyon fészkelődsz. Egyébként rendszeretesen izomlázam van, mert annyira kényelmetlen volt, és mind a két karomat szétégettem, de rommá. Ugyanis ha hátra nyúlsz integetni, és persze nyilván mondták, hogy ne nyúljak hátra integetni. Jó, ki volt az első? A harmadik kör után elő voltam, és mindenkinek integettem, mögötted van a gokártnak a kipufogója. És jött mögöttem a győzés, nyilván nagyon hátra nyúltam arcoskodni. Csak azt mondtam, hogy integetél hátra neki, hogy szia győző! Szia! Egy újas integetés. Nem, lehetem, és az egész kezemet itt rommá égettem a kipufogón. Jó? Oké, élőben játsszuk azért a játékokat? Játsszuk le? Természetesen. Végül is ez is egy kitelepülés. Ez is egy kitelepülés, és lesz marsó játékunk is, hoppá. Ugye még valaki egy téli gumiszettet megnyer. Azért az nagyon-nagyon szeretjük ezt a játékot. Tegnapi nyertesünk is egyébként itt van. Itt van a nyertesünk? Itt van, beszéltem velük egyébként. Komolyan? Hát egy pillanat, szólaltassuk már meg. Várjatok, és nagyon cukik eljöttek, hogy megköszönjük. De aranyosak vagytok. Az van még, szevasztok, hogy a számotokra egy jó hírem is van, mert tegnap engem főhívott a Marsó. Gyere már közel kicsit. Még egyszer mondd a keresztnevet. Anikó vagyok. Anikó meg a csemete itt van, és a Marsó azt mondta, hogy vidd be az autót, ők átnézik, és az összes olyan javítást megcsinálják neked ingyen, ami fék, olajcsere, meg ilyenek, jó? Köszönöm szépen. Amit szóltok, ilyen rendesen. Nem csak a téli gumit, hanem nekik van szervízük, és oda bevisszük az autót, és azt mondták, hogy ők megcsinálják, amit így normálisan meg lehet csinálni. Köszönjük nekik. Nagyon rendesek. Nagyon rendesek. Nagyon, tényleg. És te most csak ezért jöttél ki? Nem, igazából hát a kisfiammal megyünk ma egy jégkorong mérkőzésre, amit ajándékba kapott, és akkor egy kicsit hamarabb jöttünk, hogy meglássunk benneteket, és hogy itt legyünk veletek személyesen, és megköszönjük. Édesem, és ott a pici is, látom, igen, hello. Jól van, örülünk. Na, hát szerintem már tegnap nagyon sokan megírták, mi is azt gondoljuk, hogy nagyon jó helyre ment, úgyhogy használjátok egészséggel, jó? Szerintem ez egy hét tényleg hívni fognak benneteket. Most vonattal jöttünk, nem mertünk elindulni, mert tényleg olyan veszélyes a gumink, úgyhogy hajnal 2-kor jött Békés Csabáról a vonatunk. Azt a mindenit. És akkor a pici végig aludta az utat ott az öletbe? Igen. Édesem, hajnal 2-kor. Jó, és milyen jéghoki meccsre mentek? Vagy hova mentek? Milyen meccs ez? Hát a Fradi Újpest derbire megyünk. Aha. Bence nagy Fradi szurkoló, és ezt kapta ajándékba a múlt hét szombati Fradi meccsen. Kis sorsolták, és ő nyerte meg a belépőt. Hát jó hosszú napja lesz. Békés Csabaiként a Fradinak drukkolni, hát nem szép, na mindegy, de a Békés Csaba csapata nem erős mostanában. Igen, hát ezért több a kolbász, mint a jéghoki pálya. De abban ahhoz értünk. Igen. Nem, nem szabad mindenben, ugye mindenben jónak lenni. Tehát, hogy inkább a kolbász. Hát akkor ma jó hosszú napotok van azért. Hát eléggé. És éjszaka. Ma még mentek is vissza aztán. Igen, éjszaka 1 órakor érünk vissza. Azt a mindenségét neki. Az egy jó sűrű nap. De legalább lesz benne élmény, meg öröm is. Az bőven. Jó, van, puszi nektek. Köszönjük, hogy kijöttetek. Akkor jövő héten már tudtok autózni is. Nagyon jó? Köszönjük. Puszi, sziasztok. Ciao. Na azt nézem, még nem nézek egyelőre semmit. Jó, választunk játékost, jó, Fekete Férigenemet élőben lehet lejátszani természetesen egy ajándékcsomagért, úgyhogy ti meg regisztrálgassatok szépen, majd jönnek mindjárt a hostess lányok, és akkor ellepnek benneteket ezekkel a kis regisztrálókártyákkal, vagy kimennek oda, és akkor ott mindenki tud egyet kérni. Egyet dobjatok, jó? Tehát azért azt utána a lányok majd átnézik, hogyha valaki egy 30-40-et beszór, mert gyorsíró. Tehát, hogy eleve mindenkinek egyet adunk, de lehetőleg, ha valaki mondjuk 2-3-at kap, se dobjon be annál többet, viszonylag gyorsan ezt a lányok azért át tudják nézni. És ha az összes rokonod nevét is fölírod, így akkor van. Azokat megjegyez tehát meg, ha szólítunk, akkor gyere. Igen, mert hogy Kovács, majd kihívjuk az illetőt. Kovács, én vagyok! Anyádat ne írd be, ha nincs itt. Fura lesz majd, amikor a 10. olyan játékossal játszik, akinek Csekonicsné Bajzát Erzsébet a neve. Igen, na. Fél hét van, pontosan osztjuk a regisztráló kártyákat, aztán jövünk már is a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Hunapókember! Hunapók! Elment átöltözni a pókember. Most veszi föl titkosan a ruháját. Nem, szerintem jön mindjárt még nem az átöltözésen. Tehát álló mindenkinek 3-7 van pontosan. Itt vagyunk ugye a Veszent főbejáratánál. A számok már fönt a falon, az Unika függőkvíz játéka. És hát már látom, hogy karabinerek, kötelek, figyelj, mondanék még egyéb szakszavakat, de rohadtul nem értek hozzá. Viszont csodálatos, ahogy kinéz a történet. Ott vannak a kis számocskák, ugye 15 darab, ezt is sikerült megállapítani. És mindegyik alatt valami kis ajándékocska. De ez konkrétan ilyen karácsonyi hangulat, az nem? Vagy ilyen Mikulás hangulat, hogy már mindenki te az ünnepekre gondol, készülünk, mi ajándékot adunk, itt vannak a hallgatók, boldogan távoznak. Ez majd a mi kis adventi naptárunk. Egyébként tényleg. Kinyitott kis csoki. Lassan gyújtjuk az első gyertyát, annyira gyorsan megy az idő, úgyhogy ez már ilyen első adventi ajándék. Kicsit olyan lesz a mi karácsonyunk, mint amikor egy apuka későn ébred, és mire odaér a jelmez kölcsönzőben, már az összes Mikulás jellemez elfogyott, és a Lasszika nem fogja elinni idén, neked a pókember fogja hozni az ajándékot. Tényleg. Senki másnak, csak én neked. Én a Mikulás, csak arra nincs. Mikulás pókember van, azt mondta az ajándékot. De szerettem régen ezt az adventi naptárt, hogy megkaptad elsőjén. És 24-ig nyitogattál. Igen. És akkor még most már szerintem bénábbak, mert most már mindegyikben csoki van. Ugye most ez ilyen tök egyenlő. Hát, vannak, hogy egy csoki, és akkor de régen az anyukám még vagy kiszedték, vagy akkor még másik mindenhol raktak, mit tudom, egy dobókocka, tudod, egy valami műanyag figura, de hogy egy ilyen... Anya, ezt neked hozta. Igen, kizabálták be az összes csokit, aztán te leraknak mindenféle. Használt sebtapasz. Igen, egy fogkefeső. Annak is örültünk. Szóval, és akkor beraktak, és minden nap vártad, és akkor nyilván a szülők lefeküdtek, te meg nyilván előre kibontottad, nem vetted ki, mert azért kaptál. Vissza tudtad csukni vagy ragasztani, igen. És másnap eljátszottad, hogy mennyire örülsz, de addigra már azért már gyanítottad, hogy mi van benne. Ilyen celluxos adventi naptárt még nem is láttam. Igen, hát ez most kis túlzással egyébként, ez most, de nem, hasonlít, hogy számok vannak, és ablakok, és fordítgatunk, húzunk, és matricázunk. Jó, oké, zökkenőmentesen megy a regisztrálás mindenkinél? Kaptatók, jó. Aki nem, a támadja le hostess lányokat, ott láttam hátul is egyébként hostess lányokat, ott vannak, nézzétek, igen. Ilyen nagyon helyes neonzöld kabátban, vagy már tényleg kezd el menni a látásomhoz, nem neonzöld. Az. Őket meg tudjátok támadni, aki még nem tudott regisztrálni, az nyugodtan regisztráljon, lehetőleg 12-ször, annál ne többször, jó, és akkor töltögessétek nyugodtan, mert úgy van esélyetek nyilván majd játékba kerülni. Aki nem regisztrál, nem találkozott a pukemberrel. Az semmiképpen nem. Annak betakarjuk az emét, elkísértetjük. Annak a pukember nem volt semmi. Bizonyám. Figyeljetek, viszont van egy kis bajunk még az SMS falunkkal, ami nem a mi hibánk, tehát nem nálunk van a hiba, hanem szokták mondani a Telenor szolgáltatónál. Ha valaki hall minket, ott vegye föl a telefon, mert a mi technikusaink nagyon keresik a Telenor technikusait. Úgyhogy egyelőre se Viber, se SMS, nem vagytok elhanyagolva. Tudjuk, hogy ilyenkor már nagyon sok üzenetünk van, csak egyszerűen köszönjük nem látunk semmit. A jövő hét vége felé be fogjuk olvasni. Igen, egyelőre kicsit vakon repülünk, de ilyenkor nekem hiányoznak a hallgatók. Tehát, hogy tudjam, mi van a nagyvilágon, tudjam, hogy ki ír a tömegből, aki már itt van, szokott velünk kontaktálni, hogy beolvassuk az SMS-ét, már rég el kell a bögrém ilyenkor, igen. Tehát hogy ez nekem egyfajta hiányérzet, hogy tudom, hogy hallgatnak, meg itt vannak, de mégsem látom. És ez nekem úgy kell, hogy meglegyen a komfort érzet. Biztonsági őrének üzenjük, hogy nem, az nem téves hívás. Nem, korán van, tudjuk, még a kávédat iszod, még nem akarod fölvenni, de vedd fel, mi vagyunk a másik oldalon, és nagyon keresünk téged, mert nagyon kellenél, hogy ez megjavuljon. Igen, sajnos nagyon kevés üzenetünk van, egyelőre csak próba, nem jön SMS, rohadt életben sem működik, ilyenek vannak fel. Igen. Na, hogy állunk a játékunkkal egyébként? Mi a helyzet? Hát ugye jók vagyunk, 2-0-ra vezetünk. De ugye tegnap nem tudtunk játszani, mert akkor meg a telefonunk, telefonvonalunkat vágta el valaki. Igen. Gyerekek, a konkurencia nagyon dolgozik, hogy elhallgatasson bennünket. Hol a telefon támadják, hol a vonalat, hol a szolgáltatás, hát minden ellenünk fordul. De a pókember semmi nem állítja meg. A pókember fölmegy a falra. Oké, és akkor mi van most? Akkor tegnap játék elmaradt, rendben van, de akkor most hogy állunk? Ha meg hát 2-0-ra vezetünk. Az első kettőt behúztuk. Igen, ha a hallgatók nyernek, ne talántán, akkor 2-1-re úgy is nyertük a hetet. Ja, hát, ja, ó. Semmi az egész. Meg se erőltetem magam, ha én játszom, tehát akkor minek tulajdonképpen, nem? Na, itt vannak a játékosaink. Vivi, jól olvasom? Igen. Vivi és? Niki. Vivi és Niki, hello csajok, jó reggelt, honnan jöttetek? Minden Budapestről. Hát akkor nem volt egy hosszú túra. És miattunk vagy az ajándékok miatt, őszintén? Nem. Én miattatok, hogy csak az csak, azt mondja, csak. Brutállak nagyon, Balázs, de van hűtő. Szerintem ezt így kell mondani, ezt így kell csinálni. Igazán. Mit szeretné nyerni? Na, biciklit most már. Komolyan? Nem. Tényleg? Igen. De nem volt, vagy ellopták, vagy volt, vagy csak nincs olyan állapotban, vagy nincs. Van? Nincsen biringád. Nem, van, csak nagyon drága, és azt nem használom a városban. Igen, ott igen. A falon. De jó, egy bringa, az jó. Én azt hittem, hogy valami drágábbat mondasz, de tetszik, hogy a kis árván hagyott, általunk is viszonylag kevésszer említett kis nagyon durva mountain bike, amik tényleg egy nagyon jó monti, az gazdára talál. És mész túrázol egyébként, vagy bringázol? Nem nagyon. Majd most elkezded csak akkor. Csak bevásárolok a Pennybe. Nem, a Vaterán az megy a legjobban. Megnéztem. És te, Viki, te? Én te, Vivi. Miattatok jöttem, nem is biztos, hogy itt tudok maradni a játék. Na mi, hova miért dolgozol? Mit csinálsz? Mi a foglalkozásod? Pénzügyi asszisztensek vagyunk egyébként itt a Váci úton egy ingatlan irodában. Ingatlan irodában! Na ide figyelj! Na várjál, de őket te bántsuk, hogy pénzügyi asszisztensek. Ők az erő jó oldalán állnak. Kettyegő csomagot nem hoztatok be a stúdió? Hallottad a múltkor, amikor kifejtettem a véleményemet az ingatlanosokról? Nem. Nem hallottad? Majd kimásoljuk neked. Nem biztos, hogy most kint lennél. Szívesen meghallgatnám. De nem a pénzügyi részéről, hanem az ingatlanosokról. Jó, de hát ez nem a tibátok nyilván. Oké, kivel játszanátok? Hát én veled játszanék, ha... Igen? Mert nincs komoly tétje a játéknak, már abból a szempontból, hogy már megnyertük a hetet. Úgyhogy legyőzhető vagyok, ezt csak így akarom mondani, hogy most úgy nem szívom föl magam nagyon. Nem, amúgy is nehezen tudom kontrollálni általában, mint beszélek, úgyhogy nem mindig biztos, így vannak most... az emberek, ha velem találkoznak egyébként. Tehát van egy ilyen általános remegésben, ők egy picit úgy érzik, hogy valami sugárzik belőlem. Valami sugárzik belőlem, és úgy érzik azt a egyben kellemes, egyben nagyon-nagyon furcsa érzés. De ez nem reagáltok, mert a férjem is hallgatja. De a férjed is ugyanezt érezni, ha itt állna. Tehát, hogy ez férfiakra is ugyanúgy vonatkozik. Ezt a bizsergést, ezt mindenki érzi. Mióta vagy férnél? 2 hónapja. Ó, na, szegény. Nagy esküvő? Nem volt olyan nagy. Hát mondjuk kinek mi? 100 fő az annyi. Na, hát azért 100 fő. Na, hát azért a 100 fő. 100 fő. 100 fő volt, igen. És? Megy asszony táncból, visszajött a pénz? Volt? Hát inkább ne részletezzük. Szerelem vonat, nem ilyen azért vonatozás? Vonatozás az kimaradt. Kimaradt? Nem, mondott komolyan, pedig egy jó vonatozás. Feri volt a bőfé? Nem. Nem? Akkor csak a Gianni lehetett. Ja nem, Kasuba. Elmúlt már az az időszak, igen. És merre volt valami, amit kibéreltetek? Római parton voltunk, egy hajó. Na, hát ez nagyon szép, hát gratulálok. Akkor sok boldogságot neked. Oké, Vivi, hát akkor kezdjük el, jó? És akkor meglátjuk, hogy mire megyünk kicsit egymással. Félsz? Egy kicsit, igen. Ne féljél, hát nincs komoly tétje. Nincs komoly tétje. Pont ezért. Papa nem már. Na, számolj vissza, Linci. 3, 2, 1, fire! Vivi, ugye? Jól mondom? Jól mondom. Mesélj még egy kicsit az esküvőről. Ment a hajó? Vagy hogy kell elképzelni? Állóhelyzetben volt. Ez egy állóhajó volt. El se indult. Sehova nem ment. Nem ment. Gyerekek, várjatok! Nagyon rövid játék. Hát ez igen. Ez élőben még. Tapsoljatok! Így van. Tapsoljatok! De legalább megtudtuk, hogy egy állóhajó volt. Ez azért jó, mert le lehet szállni, mert ahogy, ha elindul és rosszabb úgy, az kellemetlenebb. Nem akartunk senkit se föltartani feleslegesen. Nem akartatok túlszul ejteni senkit, azt mondjuk megértem. Igen, csak hogyha egy tóban áll, akkor nem úszik el a hányás. Atya úristen, micsoda illúzió romolok. Egy esküvőről beszélünk. Na jól van, oké, figyeljetek, van azért egy ajándékcsomag, Vivi, mert milyen rendesek vagyunk, jó? Bosszátok el akkor ketten. Köszönjük. Jó, Nikivel, és örülünk, hogy örülünk. örülünk, hogy jöttetek. Ha regisztráltál, akkor meglátjuk, hogy sikerül-e addig kihúzod, amíg tudtok maradni. Jó? Igen? Még a bögrét elkérhetem? A bögrét? Az enyémet? Te nem is miattunk jöttél. Az enyémet? De nem is miattunk jöttél, te a bringáért jöttél. Azért vinnéd a bögrét? A bicikli az nem biztos. Az igaz. Jó. De meg most itt lehet. Figyelj, mivel nincs SMS falunk, és valószínűleg SMS-ben már elkérték, mert tudom, ismerem a hallgatókat, itt te vagy az első, aki elkérhet. Megkapod. Ennek egyetlen egy hozadéka, vagy itt kell maradni 10 óráig, mert addig viszont aktívan használom. Mire számított, egy most odaadom és a markomból iszom? Hát igen. 9-kor nem jó? 9-kor odaadom a bögrét. 9-kor. Tessék? Én odaadom az én bögrémet. Hát akkor miért nem nekiadod? Nem, mert nekiadod. Ja, mert neked az enyém kell. Persze. Aha. Úristen, nehogy úgy gyerek. Jó, most már írjuk, jó? Gyász a DNS-edre. Vigyázzuk a DNS-edre, nehogy úgy gyerek, mint Boris Becker. Vagy 10 után hozzá nekem a pókembe. Jó, ha itt maradsz 9-ig, akkor 9-kor megkapod a bögrémet. 9-kor jövök. Jó, de akkor 9-kor integessél, hogy a bögrés lány. Jó? Oké. Niki, köszi. Sziasztok, puszi, ciao, ciao. Regisztráltok akkor. Hello, hello. Ciao, ciao. Oké, na, drága hallgatók, mondjuk, hogy így terjed a herpes, gyerekek, ugye? Nekünk sajnos nincsenek tapasztalataink ezzel a téren, de ha te mondod. Gyerekek, utána minni az nagyon nagy bátorság. Éppen a körmeim is fájnak, de hát... Amíg nem esik le, nincs bal. Csöpögök itt ott. A szájamat már lecseteltük, nem látszódnak az aftáim, most éppen a körmeim fájnak rohadtul. Kettő már le is esett a húszból. Na, ez miért? Végre. Ja, várjál, rátette valaki az újságot. Oké, de legalább volt a lázenénk. Zsűl, most jutottuk el. Csak jeleztük azok kedvéért, akik hiányérzetük volt, hogy igen, hát eredetében van alatta. Zsűl, most jövott rá a játékra. Jó reggelt, Zsűl! Hogy elrohant az idő, ezek már játszanak. Időben is, térben is nagyon messze vagyunk a hegyalja úttól, úgyhogy. Oké, na viszont nagyon lelkes tömeg gyűlt itt össze, komolyan mondom. Csillogó szemek mindenhol, tényleg, hát jó nézni, és milyen jó lett volna, ha csak miattunk jöttök, de hát ezt most nem tudjuk azért teljesen magunkra venni. Viszont nem baj, el kell, hogy mondjam, 7 óra után startul a pókember. Hát angyalföldi az a pókember, vagy Terézvárosi, vagy Újlipótvárosi, már annyi helyre soroltátok nekünk. Már mindenki meg akar kapni. Mindenki szeretne saját pókember. Mindenki akarja a pókembert. Hogy állunk az első sorokban, Feri? Várjál még, ne kapkodjál. Hát kedves pókember, itt van neked egy régi jó barátod. Jaj, de jó! Ábel! Ábel! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Nem bírtál aludni? Nem. Figyelj, te már... Olyannyira nem, hogy Janival álmodtam. Ne csináld! De. Az a baj, hogy már néhányszor én is veled. Ugye Áberről egy, ha valaki nem tudja, törzs hallgatók, egyrészt jött mindenhova a Rócson, kettő üldözi Janit az 50-es villamoson, néha nekünk szódát hoz a rádióba, tehát Áber valószínűleg egyszer valóban minket el fog rabolni, és egy gödör alján babázunk majd mestelenül. Igen, és itt van a volt osztálytársam, egyik haverom Bálint, ő neki az, az első kiterepülése. Ne csináld, őt is megfertőzted. Na. Akkor már ketten üldöznek az 50-es villamoson. Igen, valahogy mi nagyon fura, hogy mindig ugyanolyan az időbeosztásunk Áberrel, ő mindig ugyanakkor megy ugyanazzal a villamossal, mint én. De ez egy picit fura, de nem baj, visszaszoktat a kerékpározáshoz, és ennek örül. Látod, vém csak megérte. Viszont Bálint szemlesütve áll. Hol van Bálint? Mellett. Hát ő még kitelepülés. Jó, hát. Sziasztok. Hello, Bálint. Áber Hello. Megfertőzött akkor téged is. Sajnos. Ti honnan ismeritek egymást Ábellal? Általános osztálytársak voltunk. Engem is követ 10 éve. Én sem tudom lerázni, úgyhogy inkább összebarátkoztam vele. Oké, figyelj, Áber, regisztráltál egyébként? Igen, amúgy ő is Lőrinc, Jani. Ne, jó. Are you végre, mint a bankember? De jó, hát most már elköltözök gyára. Igen, figyelj, akikre büszkék vagyunk, tudod. De jó ez így. Jó, regisztráltam, igen. Áber, regisztráljál, majd húzunk, úgy a véletlen dönt, de hát le nem mossuk magunkról, esetleg téged kihúzunk. Egyet dobtál csak be, egyet dobtál be, te is rendes voltál. Már vagy hámat bedobtam, de még kettőt befogok. Nem áll, kértük, nem lehet, mindenki, egy mindenki, ember egy. Egy. Ez becsületetekre van bízom, mert azért a lányok majd valamennyire átfésülik, de azért kérjük mindenkit, senki ne dobjon be hármat, négyet. Egyet rendesen, hát, jól van. Hát. Az első, a harmadik és a hatodik játékosunk Ábel. És újra. És mondtad a haverod a Kábel, hogy neked még csak ez az első kitelepülés, te nem regisztrálhatsz. Nekem már hotelt is fizettek. Én regisztráltam ő helyett is. Figyelj, Ábel, csak egy se suli, sem munka, hogy mindig velünk, vagy én örülök, mert én szeretem a törzs hallgatókat. Esti suliba járok. Ja, esti suli, hát akkor van időd itt maradni 10. Rugalmas a munkaidőd, mint Habony Árpádnak? Csak nem fizet olyan jól. Igen. Jól van, Ábelkém, hát akkor is lehozott újra. Janinak a bögréjét majd megkapottam 10 után. Figyelj, ne adod a Jani, kérlek, ne adod szeret, a bögrédet. Hanyadik bögréd lesz ez már? Hát már van egy konkrét Rádió 1-es szuvenírboltod a béketére. Igen. A jó fogások külön oldalad van. Igen. Ábel per Rádió 1 eladó cuccok. Oké, jól van. Na, Ábel, örülünk, hogy itt vagy. Mindenki regisztrált, akkor meg vagyunk? Jó van, mindenki regisztrált. Oké, drága hallgatók, hát akkor Pókember gyűn nem sokára. Aha, jó, hozott valaki bojlizós csúzit, mi a baj, fellövi nekem a kókuszbojlókat. Puskát. Jaj, de Páka üzenet egyébként most kivételesen nagyon jó. Igen. Nekem ő kicsit hiányzik egyébként, megmondom őszintén, hogy mi lehet most vele ebben a pillanatban. Valószínű, hogy nagyon, nagyon durmol. Jó, na elmegyünk akkor egy kicsit újra hírezni, és aztán nem azt mondom, hogy az összeset, de nézzünk be néhány szám mögé, ahogy Brunner Márta is benézett, ugye, meg Prokop Dóra forgatta a számokat, meg a van benne valamiben fölment, ugye, a kis, nem is tudom, redőny vagy reluxa. Kezdjük el akkor ezt a kis függőkvízt. Jó, de hát akkor már nem Jani jön, hanem a Pókember. De a Pókember, előtte a Pókember még megreggelizik, meg elmegy pisíni, takíni. Nagyon fontos. Mert azon a ruhán nincsen zseb, se elő, se hátul. Te oda fölmész, onnan tízig le nem szedünk. Ha rajtunk múlik, már pedig mi kezünkbe lesz a joystick, ahogy hallom, oda fölrántunk, de jó barátságban lesz. Jani, akkor elbontottuk mindet, földobjuk a kabát, kap már el. Vigyázz magadra, ha jövünk. Na, drága hallgatók, mindjárt indul a kvíz, jó? Úgyhogy szerintem nem sokára meg lesz az első nyertesünk, úgyhogy szépen regisztráljatok, aki még nem regisztrált, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, akik itt vagytok velünk adásban. Dolgozunk az SMS falon, hogy ez megjavuljon. Ahogy szokták mondani, a hiba nem a mi rendszerünkben van, hanem a szolgáltatónál, de dolgoznak rajta. És hát kérem szépen, hát már ebben a pillanatban, ha minden igaz, ott jön a hős, a Pókember. Ha ki van így, gyereke? A Pókember. A Pókember bácsi. A Pókember bácsi eljött hozzátok, gyereke. Ne, légy, légy, ne nyomjuk még egy ilyen debilbe, nagyon durva. De nagyon jó, óriás nagyon jó hátizsák, tele a puttony a Pókember bácsi. Óriás, óriás hátizsákban János, ugye élő webközvetítést is adunk majd róla, tehát akik nem tudnak itt lenni velünk, nézzék. János, úgy néz ki komolyan, mint egy ilyen hegyi mentő, vagy egy, ilyen, barlangáz. Anya, ott a Pókember, de hogy ez csak egy mereg ipari alpinista. János már teljes szedben egyébként így az Ulika függő kvízre felkészülve, karabinerekkel, kötéllel, egy gyönyörű Rádió 1-es brandinggel, sárga sisakkal, egy GoPro kamerával a feje előtt, hogy lássuk azért. Hát nem azt mondom, hogy a félelem kívül az arcára, mert János nem egy félős típus, ráadásul imád mászni, de azért legyen nekünk egy arc közelünk is, úgyhogy na, meg, kezdesz összeállni, komolyan mondom, nagyon jó. Szeretném tőled megkérdezni, hogy komolyan vehető-e így a Jani? Én imádom, úgyhogy nekem így is jó. Látod, látod a tegnapi videóját, ahogy mászott? Már igen, láttam, bemelegített, láttam. Igen, kiraktam az oldalamra egy próbamászást, egy ilyen timelapse videó. Nagyon ügyes. János kötél nélkül fölment a bevásárló, vagy az irodaházak az oldalára, és a vissza. A videó szereplői kaszkadőrök. Jó, hát persze, persze. Így van, a videó szereplői kaszkadőrök, kérjük, ne utánozz őket. Don't try this at home, ahogy szokták mondani. Van. Mit szeretnél nyerni egyébként? Miért jöttél, hogy lásd a Pókembert, vagy, hát vagy hogy az... Sajnos, hogy nem regisztráltam, mert mennünk kell dolgozni. Ne csinálj. Tehát te csak megnézed gyorsan az első mászást, és már mész is. Igen, fél nyolcig tudunk maradni, úgyhogy miattatok jöttünk. Azért mondom, hogy gyorsan regisztrálj, mert fél nyolcig már egyébként szerintem kettőt ki is sorsolunk. Hát igen, csak hogyha utána sorsoljátok ki, az már Nem, akit téged, ha mondjuk fél nyolc előtt felhívunk, akkor már Jani megy és húzza a számot, amit mondasz, és már mehet is a történet. Hát, most teljesen elkám picsorodott a Pókember. Okay. Na, hát kész vagy, János, egyébként? Kész vagy? Minden rajtad nem van? Nem tudom, de lehet, hogy ez a készérzés, amir már villogál a Pókember. Te menjél, akkor várjál, hozom én is itt a papíraimat, mert azért sok minden kell nekem, de hát akkor téged azért kezdjünk el szépen bekötni. Neked villog a hátad? Hát bizony, arra egy oldal, piros a Pókember háta, adásban vagy Pókember. Jó, János, akkor bár ott szerintem neked... Szia, én meg a Pókember. Igen, engedjétek át, János, légy, hogy hagyd menjen oda a kollégákhoz, akik majd akkor szépen, szépen bekötik. Jó? Nagyon, nagyon csini ez a szerkó, azt kell, hogy mondjam egyébként. Ugye, jó, jó, nézel. Kértem egyébként, hogy ezt a két kis fokhagymagerezdet hátul hagyják szabadon. Igen, és úgy is lett, de még a ruhát is leszedtük róla. Bejön neked a Pókember? De, én nekem nagyon bejön a Pókember. Spider-Man, Pókember. Hagy menjen. Világpókot akarok ott látni, lengve. Regisztráltál, drága, regisztráltál? Hogy ne regisztráltam volna, ezért jöttem ide. Nagyon ne? Helyes, jó, hát tele vagyok. Nyerni. Nyerni? Mit szeretnél elvinni? Mi valami klassz dolgot. Valami klassz dolgot. dolgot. A legjobbat. Aha, jó. Tehát, na majd meglátjuk. Meglátjuk. Mennyire, mennyire kedvez neked a szerencse. Oké, okay, János, nagyon jól nézel ki. János, látod, hogy János. Igen, már nincsen sehol János. A pókember olyan fura lesz majd megszokni, hogy 10 órakor megint az outlaw ember leszek. Az 50-esed. Igen, jó. Szóját, igen, közben bekötöttek, mert azért az első felemelés azt mi megtartjuk saját magunknak, nem? Hát persze, Feri, tehát azért egy kicsit lóbálás, kicsit balra-jobbra azért mi téged belengetünk. Mondjuk az újonnan érkező hallgatóknak, jó sokan vagyunk, hogy aki nem regisztrált, az még nyugodtan regisztráljon. Ha nem talál a hostess line-t, akkor nyugodtan keressen, kérjen tőle kis kártyácskát, és akkor utána dobja be, jó? János, a közben felrakják már a fejmikrofont is, készül, utána rámegy a sisak, bekötik, és igazából szerintem utána húzhatunk is, nem? Igen, persze. Kettőt. Már Jánost vagy hallgatók? Hát János föl a magasba, ugye, hogy induljon a függők vízjáték, és akkor már hallgatót húzhatunk. Ki addig, amíg bekötik. Egyébként jogos, tök jó, amíg bekötik, addig tudunk már egyet sorsolni. Húzzál, Feri, rád bízom az elsőt. Tudom, engem gyűlöljen az összes többi, mi? Nagyon kétségbe esett az arcod, János. Matatnak lent? Megfogták, hogy bárcsak matatnának, de nem. János, közben folyamatosan emberek, szakemberek veszik körül, és minden úgy nézel ki, mint egy karácsonyfalassal, rádagadnak minden. Picit olyan lett, hogy ilyen lehetett az érzés az első holtra szállás előtt. Hogy megváltozott a hangod, szorít magnál? Tényleg, beültél a beülőbe, vagy kicsit, mint a műkönyödre? Remélem, ott is fog szorítani, ahol jól esik. Oké, na ki az első szerencsés, aki az Unika Krisz elkezdheti akkor? Ház Krisztián nevezetű hallgatónk. Krisztián, hello Krisztián, gyere egy kicsit közelebb, akkor Krisztián, te vagy az első. Engedjük, ne irigykedjünk, még lehetsz te is nyertes. Igen, Krisztián, hello, jó reggelt kívánunk neked. Gyere. Honnan jöttél, Krisztián? Innen Budapestről. Hát akkor nem volt egy hosszú út. Van célnyeremény, amiért jöttél? Azon kívül, hogy láss János lógni, van valami, amit nagyon szeretnél? Ez a fő cél, hogy lássam lógni. Hogy lógni lássad. Figyelj csak, csináld azt, ez egy nagyon jó, gyere, picit erre, mert itt ez a hangfal, hogy azt mondod, hogy 4-es, akkor fölhúzzuk oda, amikor odaírnak, szóval nem, inkább legyen a 9-es, akkor le az aljára, utána nem, jöjjön 14, jó? Ezen gondolkodtam, hogy ezt kellene csinálni. Jó, na, szeretem az ilyen hallgatókat, van kedvenc számod? 13-as. Jó, lehet, nem akarunk se rábeszélni, se lebeszélni, majd mikor Jánost elkezdjük húzni, akkor utána már mondhatod is a számot. Kérdezem, hogy Jánosom, hogy állsz, mert mi lassan azért így húznánk. Aha. Hát ő is húzna, csak valahova máshova. Hogy magas labda, úgy állok, hogy a Feri ül. Jó, menjél szerintem közben a bekötőre, hogy mehessél akkor oda. Jó, János ebben a pillanatban már beül a bekötőbe. Utoljára egyébként, amikor ilyen nagy kitelepülésünk volt, akkor ő ugrott éppen bungee jumpingon. Tehát, hogy amikor ilyen akciós kitelepülésünk volt. Tehát valahogy mindig ő. Jani, és még 1000 jó ötletünk van, úgyhogy csináljunk nyugodtan. Jó, János két oldalról körbeveszik egyébként. Most felhúznak ülő magasságba. Jó. Felhúzzák a János ülő magasságba, ezt egyébként atmoszférába hallgathatjuk is. János, neked van szájmikrofonod, ugye? Nem tanácsos felhúzni a paukembe. Ügyes lesz. Kiválasztjuk a másik játékost is addig. Mit szól? Jó, kettőt ebben a fél órában le is tolhatunk abszolút. Választ ki a másik játékost. Kicsit olyan hangulaton az egésznek, mint hogyha a kis paukembe elment volna hintáznia. Hát most még igen, mert most még olyan, mint egy hintában ülnél, de mindjárt elkezdünk felfele húzni, és akkor készülhetünk. És ki a másik név, Feri? Krsnákova Deniza, vagy Denisa, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni. Itt vagy-e? Húj. Ott van, gyere be. Denisa így egy. Jó, na, Feri, elmész azért egy rángatásra? Átvágod magad a tömegen, mert akkor én majd itt foglalkozom a nyertesekkel. János már ül, aha, tehát már saját súlyát tartja. Mivel nem tudom lebontani így magamról a műszaki cikket, csak jelzem egyébként a segítőimnek, hogy egy büdös szót nem hallok abból, amit mondtok, úgyhogy... Jó, ne törődjél vele, szerintem nem mondanak fontosakat. Ja. Oh. Igen, nagyon integetnek, széles mozdulatokkal. Jó. Biztos nem fontos. És a karabineredre mutogatnak, de szerintem nem fontos, úgyhogy engedd el. Gyerekek, hát kikérem magamnak, hát ki van párnázva itt alul? Tényleg? Miért? Milyen szöges ágyon kérdezhetünk? Hát ne legyünk már ennyire bátortalanok, és a kis popper az egy ilyen nagyon kemény szerkezetbe van beletéve. Már hogy a pókember popper. Ja, itt vagy mellettem, én meg a színpadom. Nem, már csak én vagyok a igen, színpadon. Igen, elég komoly egyébként. Hát ez tök kényelmes, ne haragudj, nem erre számítottunk. Hát most... Tényleg, egy hétig itt sajnáltattad magad, hogy milyen kényelmetlen, le se hozunk, akkor maradjál 10. Hintázik a pókember. Na, Szóljatok a Ferinek akkor, ha indulhat a történet, mert akkor Feri kicsit megrángatja Janit. Egy büdös szót nem értek. Mi? Át tudod na. Menni bentre. Jó, oké. Okay. Jó, jó. Meg vagyunk. Megoldja, megoldja már. Kicsinek néz ki, de nagy fiú már a Paukember. Na várjál. Akadj le erről a nagyon nagy, nagyon nagy a földi Paukemberről, Léci. Figyelj, igen? Van egy alsó kötelünk, egy biztonsági kötél. Igen? Nem így fogjuk a Paukembert húzni, de kipróbálom, nem hogy el lehet húzni, és... Célt szolgál az a biztonsági kötél, az mire jó? Kötél. Szivató kötél. Az a szivató kötél. Tettetek rá azt is. Nagyon jó emberek vagytok. Még jó, a palökjél. János már egyébként ül a belülőben. Oké, na Feri, ránsul akkor szerintem nézzük meg, hogy milyen magasra tud felmenni a kis szerkezet. Ez ugye mondta Feri, hogy ez egy joystickos szerkezet egyébként. Úgyhogy, ja, és azt innen irányítjuk a pult, mert megőrülök. Hát ez annyira ki van találva, nagyon jó. Mondd főnök, merre? Fölfele, hát nézzük meg. Janikám, illetve Paukember. Indulj! Jól néz ki egyébként! János, jól van egy stop gomb is? Nincsen! Meddig megyek föl, főnök? Azért húszú! Persze! Új. Nem érzed magad rosszul? Most szeded le a három logót! Jó, itt a vége, nem ahogy lesz a bályosztárnok! Jó, figyelj, most indul az oldalirányú mozgás. Először megnézed a nyugati pályaudvart. Igen. Jó. János, ha már szellemi magasságban nem tudsz lenni a Paukember miatt, akkor legalább vertikálisan, horizontálisan magasan. Vagy jó, egyébként most egy jobbra-balra mozgással próbáljuk, János. Nem mondom, hogy nem inog. És azért most lefelé. Úgy látom, sor. Mindjárt nyit a kedvenc túraoutletem. Itt a... Figyelj, beszéltél az unikával? Kötött rád valamit tényleg? Vagy csak mondták? Igen, fogadást, hogy nem úszom meg élve. Jó, azért én átnéztem volna az apró betűs részt. Hát, ha valami jobbat kötöttek rád, jó? Na, működik, szólsz? Működik. A óriási. Kiválóan irányított, Feri, azt kell, hogy mondjam, hogy joystickból nagyon, nagyon jó. Aha, most direkt jöttem le, vagy... Nem így alakul. Hát, jó. Azt jó. Sem tudom, mit csinálok, ne szórakozz. Van egy kis műszaki hibánk, de nem merjük mondani. Houston, van egy kis baj, kakilnom kell. Oké, na visszarántunk, akkor figyelj, fordulj így a fallal szembe, mintha hogy tényleg másznál. Tehát csinálj olyanokat, mintha hogy próbálnál egy kicsit. Eléred a falat? Aha, el. Na úgy, na úgy, és ó, ez az, ez egy nagyon jó mozgás. A lábadat is emelt. János elkezdett a lábával kicsit húzni. Kicsit fapados a Paukember bácsi, de a miénk. Ne, jó, hát ne, jó kicsit savanyú, kicsit pici, de a mi Paukemberünk. Oké, na jó, nézzük meg akkor az első játékot szerintem, hogy beválik-e játékosainknak akkor az a szám, amit mondtak. Krisztián volt az Krisztián. Első. Hello Krisztián, gyere egy picit arrébb, benne állsz a webkamerában. Oké, Krisztián... Egy számot kellene akkor mondani, és oda irányítjuk Jánost. Előtte azonban még gyorsan egy kérdésre is kell majd válaszolni. Melyik számot mondanád? Melyik szimpil? 14-es. 14-es szám. Jó, 14-es szám. Várjál, keresem János. Keresem a 14-est. Nyugi, hát előbb a kérdés. Ez nem úgy, hogy csak összekenjük sárral, érted? Ugye, mert mondtuk, hogy ez egy függő kvíz, tehát elsősorban azok nyernek majd, akik azért jól tudnak válaszolni a kérdésekre. Na. Aha, Krisztián, nehezedre esett volna egy kettes kérni. Ne, a Paukember. Korábban még. Oké, Krisztián, figyelj ide, így szól az Unika függő kvíz első kvíz kérdése. Nagyon jó lesz. Egyes statisztikák szerint az eldőlő italautomaták évente átlagosan két ember halálát okozzák. Ja nem, várj, most a választ olvasom. Melyik? Jó. Hány ember halálát okozzák az italautomatát? Kicsit olyan volt, mint Majka az 50 milliósban. Várját, szóval, melyik okoz több halálos balesetet évente? Az eldőlő italautomaták, vagy a cápa támadások? Hát az italautomata az nagyon biztatónak tűnik, de szerintem a cápa támadásban többen halnak meg évente. A cápa támadásban többen halnak meg évente. Na most mit csinálunk? De hát én az italautomatát mondtam, nem akarsz arra átkanyarodni? Mert én azt kezdtem el olvasni, mint válasz. Hát eléggé... Lehet, hogy az italautomata, de nem. Italautomatára gondolsz, igen. Elmondom neked a jó választ. Egyes statisztikák szerint ezt kezdtem el olvasni. Az eldőlő italautomaták évente átlagosan két ember halálát okozzák, tehát hogy rádől az ember az italautomata, míg a cápatámadások kevesebb, mint egy emberét, tehát az italautomata öl meg többen, mert kiváló válasz. Azt kell, hogy mondjam, ez egy egészen megdöbbentően jó válasz volt. Azt a mindenit. A kevesebb, mint egy ember, az egy gyerek? Nem, az egy fél, hogy csak a lábadat veszi le. Tehát, hogy ha szerencséd van, akkor még időben elkötik. Jól néz nézel te ott fönt jó. Egyébként? Jó, jól nézel ki. Mehetünk a 14-re. Okay, 14-es volt? Menjünk a 14-re akkor. Indul a híró, de egyébként a 14 nem van, csak mondom. Hát te nem gondolod, hogy csak egyenes ellen legyen. Léci, mozogja kezeddel, amikor ereszkedsz, úgy lefelé. Ne a fal felé, János. Próbálok. Várjál. Na, oké, ott vagyunk a 14-esnél. Na most ez egy matrica, amit neked le kell szedni, vagy le kell húzni. Úgyhogy... Menni fog. Az előbb megpróbáltam a Rádió 1-es leszedni, de egy Andy Vajna kép volt alatta. Várjál, tehát lehet, hogy a fehéret, lehet, hogy a fehéret, szed, jó? A fehéret Jani, szed. Penge van nálad, vagy valami? Nem kell. Nem kell. A pókember megoldja. Foggal is, ha kell. A fehéret és a sarkánál. Tehát ez a lényeg, hogy a fehéret az a narancssárga, a fehéret. Jó? Nagyon egyébként, tehát nem kicsi vagyok, pókember vagyok, de nem hülye. Értem, csak nem tudok bele megkapaszkodni. Na figyeljetek. Figyelj, ennél debilebb dolgot nem csináltunk még. Nagyon jó. 3, 2, ügy! Azt a mindenit neki, úgy látom, hogy a készpénz, egyik készpénz talált gazdára. De mennyi? 100 000 forint! 100 000 forint készpénz! 100 000 forint készpénz talált a pókember, úgyhogy az Unika függők víz első nyert. Jaj, bocs, már csak 90, letéptem egy 10-et. Na mi lesz a sorsa? 100 000 forint készpénz. Hát azért ez jól jön. Jól jön, hát lehet, hogy kötök egy biztosítást. Kötsz egy biztosítást, jó. Az egyébként... Nem mondd ki, hogy hol. Csak ha őket mondod. Csak ha őket mondod. Jani, mindenféleképpen kötök egyet. Jó, 100 000 forint készpénz. Bocs, ez én voltam. Egészségedre, János. 100 000 forint készpénz. Gratulálunk, köszönjük szépen. Szépen. Köszi. Itt oldalt várak hozzá, jó? Jó, fölírjuk az adatokat. Jó reggelt, hello. Ciao, szia. Csáó. Milyen érdekes neved van? Igen. Mert? Szlovák. Szlovák? Ó, szlovák neved van. Egykor én is értettem még néhány mondatot tudom. Szlovákul, de hát neved nem kell komolyan menni. Szlovák ragozási mondatokat még tudok mondani egyébként. Jó. Nem hiszed el? Elhiszem, csak nem vagyok rá kíván. Szép, de jó vagy, imádom. Új, de jó. Megkapod a bögrémet. Tökéletesen igazad van. Én se akarnék egy magyar ragozási mondatokat hallani. Tökéletesen igazad van. Hogy kell ejteni a nevedet? Mondd még egyszer. Kisnyákovát, Denisza. Denisza. Akkor mondhatjuk a Denisát. Igen, Deni. Deni. Csak így simán Deni. Jó, alakul. És honnan jöttél? Felvidékről. Oké. Okay. Csak a játék miatt? Nem, itt élek Budapesten. Uh-huh. És ránk is kíváncsi voltál, vagy csak a nyeremény? Csak a nyeremény. Egy őszinte ember, de sok ilyen kellene. Az se hat meg, hogy a Jani ott lóg azért, hogy neked kikaparjon valami. Az nagyon meghat. Gyertek egy kicsit arrébb, jó? Gyertek egy picit arrébb, mert eltökeljetek a kamerát. Mondj egy számot, drága. Melyik legyen? 8-as. Jó, várják, kapsz egy kérdés, mielőtt a János letépi. Feri közben elment irányítani a Jánost, kicsit följebb kell hívni. És akkor előtte még egy kérdésre kell válaszolni. Jó. Ne kapkodjatok, csak otthonra üzennék egyet. Anya majd egy kicsit keresgélni kell, mert a heréim a hasüregemben vannak megint. Na figyelj! Ugye lehet tudni, hogy ezek azért ilyen trükkös kérdések. Melyikből él több Dániában? Disznóból vagy emberből? Ez az egyik kedvenc kérdésem, elolvastam az összes többit. De mi lehet több, disznó vagy ember szerinted Dániában? Disznó. Disznó. Disznó. Jó a válasz, disznóból él több. Nem mondod. De igen, képzeld el, hogy kétszer annyi disznó él Dániában, mint ember. Akkor Feriből is migráns lesz. De milyen jó helyre megyek én. Oké, melyik volt a szám, drága? 8. 8-as volt, ugye? 8-as volt, jó. Na nézzük akkor a 8-ast, halad a pókember. Jó, ne kapkodjatok, állj. Megálltunk. Nagyon jó, most már a rutinosan szakít egyébként, hát ez nem volt hozzászokva, úgy a lábacskáját. Jó, várjál, nézzük, megnézem, hogy milyen. Ott van, jó. Na figyelj, de... Azt a mindenség itt neki! Arra a téletbe, de jó, Monty! ragasz vissza rá! Oké, okay, na van egy bringa, mit szólunk? Szuper. Ha nem tűnsz nem annyi. Azért jöttem, de jó lesz ez is. Na mondd el, miért jöttél? Egy laptopért. Oh. Hát, figyelj, csináljuk azt, hogy maradj itt. Tiéd a bringa. Ha kihúzzuk a laptopos ember, és neki a bringa kell, akkor cseréltek. Jó, akkor még lehet csecsel. Jó. Aha. Jó? Oké. Okay. Okay? Nekem is kiúbom van, rohadt jó. Oké. Okay. Na jól van, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk vissza. Hát azt azért beszéljük már meg, hogy lejöjjön a hírek alatt, vagy jó. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne persze, el vagyok én itt. Lógjál csak ott egy kicsit, lógjál, egy picit hírezünk, aztán folytatjuk már is a kvízt, jövünk mindjárt. A Rádió Egyen, Balázsék. Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, gyerekek, hol a Feri? Itt vagyok, kérlek szépen, hoztam a Pókember bácsinak ajándékot, hogy továbbhassa a néprek odafönről. Itt van a Pókember. Ázal! Na, itt vagyunk ugye továbbra is a kitelepülésünkön, a Veszter főbejáratánál, és hát zajlik az Unika függő kvíz. 2 nyeremény már gazdára talált, egy kerékpár és 100 000 forint készpénz. A mi pókemberünk pedig hősiesen állja a sarat. Levettük a szünetben azért, hogy kicsit lazítson a szorításon, de most már újra megy föl, nem sokára. Újra sorsolunk, és csak mondom, hogy drága hallgatók, ti, akik SMS formában vagytok itt velünk, és nem élőben megjöttetek, megjavult, helyreállt a mi kis SMS falunk, úgyhogy látjuk már a hozzászólásokat. Most indulunk Szászhalombattáról, Bali, a bögrédet szeretném elkérni, ott vagytok, írok nektek. Hát ez sajnos elment, ez a történet. De szép pókember vagy te, Lajoska. Nagyon jók vagytok, ügy Írországból. Hát online ugye folyamatosan vagyunk, ma érdemes az élő közvetítést nézni egyébként, mert tényleg ott vagyunk. Úgyhogy lehet látni, valaki esetleg nem tudott kijönni a helyszíre. Aztán még nagyon sok hozzászólás, ideértem Vácról, kiért ide Vácról, jött egy ilyen SMS, hol vagy, ideértél Vácról, nagyon jó. Ja, te Vácról jöttél, nem írtál SMS, de Vácról jöttél. Igen, mi is Vácról jöttünk. De te írtad az SMS-t? Nem, de egy helyről jöttünk. Nagyon jó, figyelj, regisztráltál? Természetesen. Jó, tessék, az újonnan érkezőknek mondjuk folyamatosan tessék regisztrálni, aki regisztrált, odaadni a hostess lányoknak. Jó? Nagyon helyes, hát akkor örülünk, hogy itt vagytok Vácról is. Pillanatra, Feri, bocs, nem akarlak mozgatni, csak még egy mozdulat, hogy csak ezért ti ma itt Vácon kivettetek szabadságot, tényleg? Nem, éjszakások voltunk, úgyhogy első útunk ide vezetett. Vonattal, kocsival? Kocsival föl Vácról. Egy éjszakai műszak után még följöttetek. Így. Na hát le a kalappal, köszönjük. És igazából Diós Jenőn lakunk, de Vácon dolgozunk, és még onnan jöttünk. A becsárját neki. Azt a minden. És mit szeretnétek elvinni, ha már jöttetek, azért nem üres kézzel akartok távozni, gondolom, van valami álom, ami azért jó lenne megnyerni. Szép a nyeremény listánk, hát, egyébként. Egy kis készpénz jó lenne, azt találjuk. Hát a pókember már lekaparta az egyiket. De egy hűtőnek is örülnék. Egy hűtő is jó lenne, igen. Egyébként... Balázsnál mindig van egy kis készpénz. Két 3 milla. Hát ha venni kell valami. Egy pár vagytok? Egyébként párként jöttetek? Így van. Tehát együtt is dolgoztok, és aztán együtt kijöttetek. Így van. Na jó, hát sok szerencsét nektek, reméljük, hogy szerencsétek lesz. Oké, nézd a jó oldalát, Jani, most legalább lóghatsz, ha már nem sikerül az iskolából. Egyébként kaptuk ezt is SMS-ben. Oké, Jani tangában mászik, ha igen, megyek, megnézem, Roberto küldte nekünk. Teljesen mindegy, hogy miben mászok egyébként, ez a beülő mindent beküld a seggembe. Igen, jött egy nagyon jó SMS, te Timi, a pókembert is megvettem? Nagyon hát szellemes. Csak egy kicsi. Nagyon szellemes, köszönjük. Megígértem, megvettem. Igen. Na, és akkor mondom egy közérdekű közlemény. Van egy ilyen kis mobil egészségközpont tőlünk jobbra. Egy brutál szép kamion egyébként, úgyhogy meg tudjátok nézni, sőt, körülbelül 10 perc alatt mindenki ilyen gyors szűrést tud magán végezni. Aki kíváncsi az egészségi állapotára, oda megy. Teljesen ingyenes a dolog. Igen. Úgyhogy ha már nyertetek valamit, vagy ha esetleg 10 után itt akartok maradni, 7-től 12-ig ott áll az a gyönyörű kamion, menjetek, és akkor nézzétek meg, hogy milyen egészségi állapotban vagytok. Uh-huh. Vagy heverjétek ki, hogy nem nyertetek semmit, és akkor ott kezelnek benneteket a kamionban. 10 perc alatt egyébként nagyon sok mindent megtud magáról az ember. Nem meglepő módon Julika felirat van az oldalán, arról fogjátok megismerni. De rendes vagy, te János. Bárki bármit csinált a hanggal, nagyon jó lett. Most jó lett? Igen, köszönjük. De hallatszódom rendesen, ugye? János, hát a pókembert nem veszük kiadásból, ne viccelj. Persze, hát mindenki a kedvence a pókember. Amikor jöttem át a tömeggel, akkor is volt egy kisgyerek, hogy nézd, anya, mákos rétest evett a pókember. Dehogy is, foggal kapja el a sörétet. Úristen. Na, Feri, ragadd meg a joystickot. Egy kicsit följebb megyünk, mert a pókembernél van szóróajándék. Jó pofáskodik. Mi van? Mert Feri nagyon jó érzéke, olyan szóróajándékokat hozott a pókembernek, amiket nem lehet eldobni. Dehogy nem. Micsoda? Akkor el lehet. Adjátok a kezébe. El lehet. Egy pókembernek nincs lehetetlen. Gyerekek, ez is igaz. Alacsonyan szálló kulcstartók. Tehát aki fölfelé néz, az vagy takarja el a szemét, vagy úgy kapja el, hogy senki ne vakuljon meg. Bár itt van az Unika, megoldjuk a biztosítást, de azért mégis próbáljátok elkapni. Ajándék szóró pókember, gyerekek, a Westend oldalán. Egészen szürreális. Száll a szélben az ökörnyál. Úristen, beteg. Na, közben szerintem húzunk egyet. János, te szórjad rendületlenül, de hát közben sorsoljuk, mert azért még nagyon sok ajándék nem talált gazdára, úgyhogy János már fönt a falon egyébként egy jó 12 méter magasságban. kiváló beülővel. Mi pedig akkor mondjuk a következő nevet, hogy ki a nyertes. Molnárné Csilla. Csilla, gyere! Gyere gyorsan, fuss velénk, ennyit írtál, egy gmailes e-mail címet, csak telefonod nincs, majd most nyersz egyet, csak gyere. Nem adott telefonszámot? Nem, az nincs benne. Csilla, tedd fel a kezed, hogy lássuk, hogy itt vagy-e? Csilla, erre, itt vagy? Te vagy a Csilla? Vagy csak integetsz a Janinak? Ő ott a Csilla? Te vagy a... Ja nem, csak integetél a Janinak? Jó, mert mondom, akkor vagy háttalálsz, vagy nem látod, hogy hol vagyok. Csilla, figyeljetek, lehet, hogy Csilla regisztrált, majd azt mondta, hogy hát Pokémon kicsit más ez a Pokémon, nekem nem kell, és elment. Jó, Csilla nincs, meg húzzunk akkor gyorsan mást, hogy ideérjem. Hámori Mónika. Móni, hol vagy? Gyere, Móni. Móni, hello, Móni már jön is. Kidobtad már valakinek a szemét, János? Ed, innen nem látom, majd megszólalás után. Majd jó. Gyere, Móni, akkor ott közben téged beengedünk, jó? Móni a párjával érkezett egyébként, ahogy látom. Hello, Móni, jó reggel, ciao. Jó reggel, te milyen mosolygós vagy, hello. Hány órától vagy itt? Hattól. Hattól, már lelkesen. Nagyon jó. Pároddal, jól láttam? Igen. Honnan jöttetek? Minden Pestről. Pestről, akkor nem volt egy hosszú utazás. Egy birkát öltél meg azért, hogy ma ne fázzál? Igen, némi jestel kombinálva. Van némi házi állat, ami éppen, nem? Van teknős. Teknős, nagyon jó. Akkor biztos gyerekek is vannak. Ahol cipő van. Nincsen gyerek. Teknős, tudod, addig van teknős, míg a gyerek. Móni, mi a cél? Mit szeretnél nyerni? Hát... Jók a nyeremények. Gondolom, hogy mindennek örül az ember, nem? Laptopnak örülnél. Igen. Aha. Mit szólsz a mi kis pókemberünkhöz? Nagyon cuki. Hősies, ugye? Hősies egyébként. Egy ujjal tartsa magát. János, légy! Én szeretem a vidéki pókemet. Jó, egyébként nagyon jó. Rendetesen jó. Oké. Van-e szerencse számod, Móni? Mi nem beszélünk rá semmire. Látod a számokat, látod, ami kimentek. Fönt van, ami logó Brunner Mártánk, vagy Prokop Dóránk, aki forgatja a számokat. Nagyon tevepatás lentről? Vagy nincs olyan jó lábad, mint a Prokop Dórának, de egyébként csinos. Melyik szám legyen akkor? A 12-es. 12-es. Jó, oda evickélünk akkor, de előtte van egy kérdés, amire kéne válaszolni. Addig a kollégák már elkezdik engedni a János. Tudod, van ez egy kvíz, tehát azért úgy találtuk, hogy azért legyen előtte egy kérdés, hát nem túl nehéz. Egy átlag matrac tömege, tehát alvó matrac, 10 év alatt mennyit változik? A matracnak a tömege megduplázódik, vagy meg háromszorozódik? Egy átlag matrac, amin alszunk, annak a tömege körülbelül mennyit változik? Azt tudjuk, hogy nő, mert ugye a kérdésben benne vagy kétszeres, vagy háromszoros lesz, de hogy mennyit változik szerinted? Ne nézz rám, mert ha én fekszek rá, akkor ötszörös. Jó, tehát egy átlag ember. Megduplázódik, vagy meg háromszorozódik? Kérdés, hogy a megháromszorozódás az nem irreális egy kicsit? Megduplázódik. Megduplázódik, finoman rá vezettelek a jó válaszra, azért látszik, hogy igen. Van némi kvízes rutin bennem, hogy kérdezni, lehet, hogy ilyet? Kicsit irreális, ha megháromszorozódik. Igen, jól mondod, azért nálunk nem nehéz nyerni, gyerekek, komolyan mondom, nem? Tehát, hogy... Az van, hogy oda lögdössük a nyereményhez a hallgatót. Nem, én nem azért jöttem, gyere, csak nyerni fogsz. Jó válasz, hogy tudom, nem baj, majd megmondjuk, csak nyerjél. Igen, képzeld el, érdekes a történet, csak egy rövid ideig megduplázódik a matrac, miért érdemes cserélni, a benne felhalmozódó koz és poratkák, illetve azok ürülékének, mit rögsz, hülye nálad 50 éves a matrac. Nálunk meg 10 30 éve ugyanazon a matracon fekszem. Még az is benne van, amit 6 évesen belepisültél, vigyázz! A poratka és azok ürüléke, amik egyébként ugye hát allergiát is okoznak, akkora tömegük lesz, hogy egy átlagos matrac megduplázza a súlyát 10 év alatt. Érdemes vagy takarítani, vagy cserélni. Jó, nem rázott meg ez az info. Nálatok hány éves nem, a matrac? Szalvazákon alszanak még. Hány éves a matrac, tudjuk? Nem bírjátok lecserélni, olyan nehéz már. 2. Akkor még nem kell cserélni. Oké. Okay. Locsoljátok és ültessetek bele muskát. Melyik szám volt? Melyik szám volt, Móni? 12. Na nézzük akkor, mit húz a pókember. 12-es számmal vagyunk tehát. Szakítsa le, pókember bácsi. Annyira hősies vagyok. Ne forogjál, szakíts. Erre próbálok meg. Na, ezt figyeljétek. Na, mit? Azt a mindenségit neki! Azt a mindenségit neki! Xbox, ez ugye ez egy ilyen játékkonzol. Játszotok? A párod játszik? Szeretitek? Függő! Hol van? Hol van? Emeld a kezed! Tényleg? Szereted? Nagy Xboxos vagy, hát játszol tényleg? Jó lesz valamire! Na megért egy ilyen ajándékot összevásárolni, jó vagy? Egyelőre az első játékosunk örült, a második cserélne, a harmadiknak jó lesz valamire. Jó, nem baj, Xbox. Oké, használjátok egészséggel. Egyébként baromi jó játékok vannak rajta, úgyhogy szerintem, ha megtanulja az ember kezelni. Spider-Man 4. Móni, puszi neked. Ciao, hello, köszönjük szépen, gratulálunk. Oké, nézzük még egyet, beleférünk? Egy gyorsat még húzunk. Ugye eddig azt mondja, hogy három nyeremény ment ki, úgyhogy még egy bőven belefér. Mikle László, hol vagy Laci? Mikle Laci. Gyere gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ott van Laci is, jó van, ő is helyszínen van. Hogy vagy, Jani, közben ott lógva? Nagyon jól. Jó? Kicsit rángassuk nyugodtan. Igen, kérdezzük meg a pöcsömet. De mi szorít a beülő egyébként, tényleg? Igazából nem annyira. Eddig már eljutottunk 20 év alatt. Kicsit olyan tanácstalanul billegsz most ott fönn balra jobbra. De nagyon jó, mert írják közben az SMS-eket, hogy itt mennek el az autók, és nagyon röhögnek, mert látnak téged. Igen, először azt hittem, hogy egyébként ekkora a forgalom a Váci úton, de nem, lassítanak a felüljáró. De remekül szórakoznak. Oké, okay, hello, jó reggel, csáó. Laci, jól mondom? Igen, igen. Lacikám, honnan jöttél? Dorog. Dorogról. Csak miattunk? Igen. És a nyeremény miatt? Is. Nagyon helyes. Igen, mert Balázs élt egy darabig Dorogon, tudod. Ne, ne, ne, igen, dorogi kötődésem nincsen. Minek örülnél, ami még nem ment ki? Nagyon sok nyereményt. TV. TV? Aha. Ugye kettő darab van belőle. Van egy nagyon nagy, meg van egy kisebb. De a kicsi se olyan kicsi egyébként. Ekkora a nappali. Milyen messziről tudod nézni? Hát, 5 méter. Durva. Ha, elég durván a kicsi. Elég a kicsi. Oké. Okay. Mondj egy számot akkor gyorsan. Legyen 7-es. 7-es? Jó, várjál, még ne tépj le előtte, mondok gyorsan egy kérdést. A pókember vagyok, nem a gumiember. Várjál, gumiember. Azt mondja, hogy ilyen baktériumos kérdéseink vannak. Melyik tárgy tartalmaz több baktériumot? Egy vécéülőke, vagy egy mosogató, vagy Balázs bögréje? Vagy egy mosogató szivacs? Beugratós a kérdés, ha érted, mire gondolok. Tehát egy vécéülőke, vagy egy mosogató szivacs? Mosogató szivacs. Így van. Hogy lehetsz ennyire okoskodva? Hogy vagy ennyire jó? Hogy tudod ezt így csinálni? A mosogató szivacson állítólag 200 000-szer több baktérium van, mint a budin. Hát vagy nagyon tiszta a budi, aki ezt a kérdést írta, vagy nagyon rossz a mosogató szivacs. Nálunk azért ez valószínűleg fordítva van, de el kell, hogy higgyük. Tehát állítok több a baktérium. Megrázott ez a tény, ahogy látom, ugye? Kicsit. A látom, hogy teljesen, teljesen kész. Hogy sose, sose pisi mosogató szivacsra, ez a lényeg. Ja. Jól? Melyik számot mondtad? 7-es. 7-es. Na nézzük akkor a 7-es számot. Van-e alatta okos tévé? Nézzük, hogy van-e alatta okos tévé. Járos a fal felé fordul, próbál a kis karmocskáival megkapaszkodni. Látjátok, hogy olvassam. Hát az ajándékunk, mert azért mondtuk, hogy van egy-két vicces ajándék, egy Fröccs Ferivel. Ez az ajándékod. Én is. Az van, hogy itt az aluljáróban van a zöld takonyborozót, megisszuk, jó? Jó, igen. Jó, jó. Jó. Hát igen, van egy csomó jó ajándékunk, de azért mondtuk ma reggel már, hogy betettünk egy-két trükköset, úgyhogy egy Fröccs Ferivel valamikor ezt együtt megisszátok egy öleléssel összekötve. Vigasztalásképpen csak annyit, hogy mind a két tévénknél okosabb, még a fröccsözés előtt. Utána elvesz a fa. Az volt, nem tudom, láttátok-e, hogy a közönség imádta. Ugye milyen jó ajcsi? És tényleg. Vinnéd a Fröccsre, a Feri? Vinnéd egy Fröccsre? Hát, mi? Lehet. Igen. Jól van, figyelj, hát ez most így sikerült. Köszönjük, Bocs, köszönjük, hogy itt voltál. Maradsz fönt, vagy leengedjünk? Maradék, de engedjetek le. Jó, oké. Okay. Na, drága hallgatók, van még egy csomó számunk, jó? Újonnan érkezőknek mondjuk tessék nyugodtan regisztrálni. Nagyon sok nyeremény még bent van a függők vízjátékunkban, úgyhogy mindjárt folytatjuk. János mindenkinek integet, aki dudál. Nem, János, a jobb kezed előre tartva, az nem a pókember, tudod, az egy másik. Milyen időnk lesz, Feri? Néztél időjárás? Hát kit érdekel, nem esik, most van 12, jövünk fölfelé, egyébként olyan 16-ig fölmegy ma. Én is csak a szponzor miatt kérdeztem. Hát, köszönjük szépen. Le. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na, jövünk akkor mindjárt, drága hallgatók, folytatjuk, még nem késő egyébként a helyszínre jönni, mert nagyon sok nyeremény bent van, úgyhogy egy pici hírek, aztán már is jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió Egyen. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 9 perc, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, már is folytatjuk. Itt vagyunk ugye a West Endnél, ahogy írják, ugye Luke vigyáz a West Endbe rohansz, ezt sokan elküldtétek nekünk SMS-ben, köszönjük szépen. Gyerekek, az időjárás kegyes hozzánk, gyönyörű idő van, rengeteg hallgató van a helyszínen, köszönjük szépen, hogy ennyien kijöttetek, még ha ez nem is nekünk szól, de azért magunkra veszünk, természetesen nagyon drágák vagytok. De hát nyilván azért nyilván, és ennek persze örülünk, mert mi akkor vagyunk boldogok, ha ti eljöttök és mi adni tudunk. Szól ez a nyereményeknek is, hiszen baromi sok minden talált már gazdára, többek között egy Fröccs Ferivel. Így van, a legértékesebbet mondjuk el. Igen, előre. Így van, az a legértékesebb, de már egy bringa, egy Xbox-i 100 000 forint készpénz. Csak mondom, hogy mi van még bent egyébként, hát ha vannak újonnan érkezett hallgatók, még bent van a készpénz 200 000, még bent van a mobiltelefon, még bent van 2 kettő darab okos tévé, még szerintem ott a hűtő, ott a notebook. Tehát gyerekek, tele vagyunk még egyébként egy csomó mindennel, úgyhogy aki most jött, az regisztráljon, ott nem tudtok regisztrálni, keresetek Hostess Line-t, és aki regisztrált, az adja vissza az egyébként nagyon helyes neon zöld kabátban áldugáló Hostess Line-nak a kis kártyát, jó, mert úgy jut el hozzánk. A pókember ebben a pillanatban már megy fölfele újra, hihetetlen elszántsággal. Azt hittem, pillanatra elájultál, annyira nézel lefelé, hogy olyan, mint leesett volna a cukrod. Nem, lent, csak azt nézem, hogy az egy kötél vagy a belem. Igen. János ebben a pillanatban már kb. 8-10 méter magasságban fönt kapaszkodik ugye a bevásárló központ oldalán. Gyönyörű, és hát mögötte a függő kvízjátéknál kilőtt nyeremények, és még egy csomó szám, ami alatt természetesen értékes dolgok vannak. Menjen egy kicsit följebb, menjen, lássák a felüljáról, és húzzuk még egy kicsit. Menjen a logó alá egészen nyugodtan, úgy. Integessen, pókember bácsi. Figyelj, az olyan jó, mikor a kezeddel mászol, majd mász már úgy, az nagyon jól néz ki, hogy a fal felé fordulsz, mikor húzunk föl, és úgy csinálsz, mint a másznál, az annyira, annyira bizarr, hogy az elképzelhetetlen. Oké, gyorsan egy-két SMS, barátom, még kint vannak nálatok a Nyugatinál, Viktor és Uborka, holnap lesz az esküvőjük, hol vannak? Hol? Viktor és Uborka. Akkor Ubika, hol vagy? Itt van balra, csak jelentkeznek. Ott. Holnap lesz az esküvő. Csak mondom, hogy a barátotok már lobbizik, értetek, nagyon szeretnék gratulálni. Na most várjál, két férfi áll együtt. Húj, de szép, gyertek már közeled. De szép pár. Melyik őtök az Uborka? Hát, bármelyik lehet, ha két férfi. Sziasztok. Jó reggelt, hello. Hát igen, holnap lesz nekem az esküvőm. Ó, édesem. Igen, meggondoltad? Hát nem biztos. Lehetemet mondunk. Hát, ha most megnyerem a 200-at, akkor lelépek. Mióta vagytok együtt? Fél éve. És már esküvő? Igen. De mi hova kapkodtok? Hát nem tűnsz azért annyira öregnek. Miért? Családi nyomás? Vagy miért kell ennyire? Lehetséges, vagy az igen? Asszony hatása. Asszony erős kezű. Annyira nem. És hol van most? Otthon van. Helyes, azért ide nem hoztad el. Tehát ide jöjjön, persze, így értem. Van. Először te megnézed, mit nyertél, ha olyan, akkor osztoztok. És mi a cél, mit szeretnél nyerni? Hát amit kapok. Mindegy. Csak mindegy. És azt adod neki nász ajándékként, és meg ne, is vagy. Ne, az enyém lesz. Ja? És fél év után tényleg nem gyors ez a dolog? Vagy nem... Nem. Nem. Jó, hát fiam, nagy szerint... Őszintén jön a gyerek. Nem. De szokott lenni, érted? Igen, ilyenkor, őszintén jön a gyerek. Tényleg. Jó, figyelj, a barátotok kacsa lobbizott, értetek? Sok boldogságot kíván, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok. Köszönjük egyébként. Szépen. Jó, tényleg sok boldogságot. Köszönjük. Várjatok meg, Léci, 10-kor indulok Nagy Kanizsáról. Reális, de köszönjük szépen. A Jani megvárod a fönn. Ki az a Jani? Igen, üzenem annak a kis, üzenem annak a kis vidéki pókocskának, csörögjön már meg, ha ott maradt a négyes. Jó, oké. Jó, ott látni titeket élőben, sajnos mennem kellett dolgozni. Szép napot. Jött ez is SMS-ben. Köszi. És gyorsan még egy-kettő. Édesanyám Fodor Lászlóné Marika 75 évesen kiment hozzátok, mert az unokái kérése ez volt, az én kérésem is, úgyhogy szeretném, ha nyerne. Hol van? Marika. Marika. Csókolom, Marika néni. Ó, de aranyos, Marika néni, csókolom. Jó napot kívánok. Unokák kérésére tetszett jönni? Ja. Mit mondtak az unokák? Ja. Mit mondtak az unokák? Nagyi, menjél, nyerjél, vagy ja. Mit mondtak? Ja, elkevartak. És Marika azt mondta, hogy akkor jövök. Tetszik tudni, miről szól a játék, vagy mit lehet nyerni? Nagyjából. Úgy nagyjából. És hogy mi kik vagyunk, vagy melyik rádió megvan? FM1. FM1, a jó! Nézd, egy csomó minden benne volt a nevünkből. Jó. Az egyes. Marika, mi a rádió, hogy egy vegyünk. Ah, jó rádió, mondta, ja, rádió. Vagy, rádió, egy csokoló, Marika. Jó. Tetszett regisztrálni, Marika néni? Igen. Igen? És vissza is tetszett adni a regisztrált vissza. Kártyát. Jó, van hűtőnk, laptopunk, egy csomó minden. Mi lenne a legjobb, vagy az unokák mit mondtak, mit kell nyerni Marika néninek? Hát gondolom a laptopnak törülnének. Jó, maga meg a hűtőnek. Mi? Igen, ha végre maguknak szerveznének programot az unokák. Igen, az lenne. Jó. Marika néni, jó egészséget kívánunk. Mondjuk a nevét, aki úsztuk, jó? Jó. De valami extra ajándékot küldünk az unokáknak, jó? Jó. Mekkorák az unokák? Hány évesek? 13 meg 9. Jó, valami kis ajándékcsomagot azért küldünk nekik, hogy Marika néni ne fáradjon hiába. Mégis csak hazamegy üres kézzel, akkor ott az unokák balhéznak, hogy Marika néni nem hozott köszönöm semmit. Köszönöm szépen. Jó, küldjük, csokolom, puszi. Na, húzzunk akkor valakit, jó? Megint, és hozom a kérdéseimet. A pókember már fent van. A pók felszáll. Nagyon sztoikus nyugalommal várja, hogy ki a következő. Ó, nagy Anett! Anett, hello Anett! Anett, hol vagy? Hol van Anett, gyerekek? Ilyenkor mindenki azon imádkozik, hogy Anett ne kerüljön elő. Vagy ha próbál jelentkezni, a többiek lenyomják a kezét. Én tudom milyen. Emeld a kezed, Anett. Ott jön. Sajnos baj van, gyerekek, megvan Anett. Már hogy nekünk jó, de nektek egy lehetőséggel kevesebb. Anett úgy látom dorogról jön, mert olyan messzire érkezik. Hátvágja magát a tömegen. Kis dorog vagy nagy dorog? Neked teljesen mindegy odafönn. Gyere, Anett, gyere. Azt mondja, hogy állt még nagyon sok eredményünk van. Hello, jó reggel, ciao. Csak így egyedül. Nem, barátnőmmel. Barátnőddel. Ő is regisztrált meg, te is? Igen. És hittetek magatok, hogy azt mondtátok, adjuk be, de úgyse nyerünk. Nem nagyon. Nem nagyon. Ugye? Te az a pessimista típus vagy. Aha. Látom rajtad. De látod, mégis itt vagy. Mit szeretnél nyerni? Hallottad a nyereményeket? Mindegy, teljesen. Csak valami legyen. Milyen a pókemberünk? Jó, aranyos tanyag. Aranyos. Olyan cuki, ugye? Nézd, hogy lóbálja a kis lábacskáit. Oké, honnan érkeztetek egyébként? Pestről. Pestről, mi dolgoztok? Mit csináltok? Hát egy bankba. Bankba dolgoztok. Nem kell már bent lenni? Vagy elkéreckedtetek? Én Szabin vagyok. Ezért? Hát ő... Nem, de... Na, ilyenkor azt kell mondani, hogy ezért, a sokkal jobb hangzik egyébként. Meg jobban jó. Esik nekünk. Mozgatjuk a kötelet közben, hogy ne fázom, vagy mit csinálunk? Nem, a szoftverrel van mondani. Kicsit megvadult a joystick. Oké, na figyelj, akkor mondj egy számot, és akkor előtte gyorsan kapsz egy kérdést. Hallod, milyen komoly kérdéseink vannak. Kettest mondom. Várjál, de még ne tépj le, mondom a kérdést. Azt mondja, hogy melyik nagyobb, így szól a kérdés, figyelj. Ha kiterítünk egy emberi tüdőt, tehát egy kiterítjük így le, nagyon beteg kérdések, de szeretem. Tehát ha kiterítünk egy emberi tüdőt, vagy egy 50 négyzetméteres lakás, kiindulva a kérdésekből, szerinted melyik lehet a nagyobb? Tüdő. A tüdő, így van, a tüdő nagyobb, a léghólyagok lényegében apró kis levegővel teli zsákocskák, és 75 négyzetméter tesznek ki, ha kiterítjük. Már érdemes volt idejönni. Igen. Milyen vidám kérdés, ugye? Igen, egy nagyobb. Kiterített emberi tüdő. Ezek után nézzük meg, mit nyertél. Melyik számot mondtad? Kettes számot mondtad, oké, na nézzük akkor. Itt vagyok a kettes. Mellett. Na, mit mondtál, mit szeretnél egyébként nyerni? Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Na, az biztos, hogy van mögötte egy. Teljesen mindegy, az van. Csak mondom, hogy mindkét tévénk okosabb, mint egy tárca nélküli miniszter. Óvatosan, tudod, hogy ebből mindig baj van. Vissza kell tenni az ujjamat. Na, figyeljetek! Na, nézzük akkor, hogy mit húz a pókember. Húzzuk azért le teljesen, de mi már látjuk és el tudjuk olvasni. Valami a múlt századból. Egy iPhone! Múlt század, te múlt század, örülni, ha nem androidos lennél. Egy gyönyörű szép iPhone-t adunk neked ajándékban. Nagyon szépen köszönöm. Örülünk? Nagyon. Örülünk, jól van. Használd egészséggel, gondolj ránk, amikor beszélsz vele, vagy bárkinek is nyerted, sok boldogságot kívánunk hozzá. Egy gyönyörű szép vadonatúj iPhone. Jó, köszi. iPhone-t hozott a Pókember. A Pókember nem tud tévedni. Ez igen. Rámos, ez neked nagyon tetszik ezek a, tehát ezt te imádod egyébként. Jó, figyelj, szépen húzunk még egyet, ne? Hát még van egy csomó, úgyhogy húzzunk akkor még egyet. Jó? Horváth Györgyi. Azt hittem, te is kezdesz meg. Horváth Györgyi. Ott van Györgyi, jelentkezik ott a széléről. Hol? Erre? Ott. Ott is be tudsz jönni. Jó vagy ott? De ott is lebonyolíthatjuk egyébként. Igazából lekézzünk. Györgyi, nem mozdulj. Györgyi elrohant, annyira megijedt. Györgyi, jó reggelt, hello. Hello. Most érkeztél? Negyed hatkor? Mitől féltél, hogy ilyenkor eljöttél? Nem? Hát négykor keltem, hogy ne ide csináld. Érjek. Honnan jöttél? Budapestről. Jó messze laksz. Külső kerület. Gyalog jöttél. Négykor keltél? Igen. És akkor tömegközlekedés, ilyen hajnali járat? Igen. De lelkes vagy, hát köszönjük igen. Szépen. Részben szól azért ez kicsit nekünk is, meg a Rádió 1-nek? Nagyon jó. Simán. Köszönjük szépen. Milyen a kis János, mit szólsz? Imádom. Szereted? Ja. Őrinc, jó vagyok amúgy. Ne csinálj! Hát ezt le nem mossuk magunkról. Bedumálta a haverjait. Igen, ezt le nem mossuk magunkról. Hát próbálom. Figyelj, akár az is lehet egyébként. Van kedvencem? Vagy valami, amit szeretsz? Vagy ami úgy érzed, hogy szerencsét hoz neki? 13. A 13-as, jó. Az legyen? Az. Oké, amit ti mondtok. Előtte egy kérdés. Figyelj ide. Nagyon nehézek ezek. Azt mondja, hogy melyiknek van több foga? Ez a kérdés. Melyiknek van több foga? Jó, de félek, mik a lehetőségek. Egy kerti csigának, vagy egy Mónika Show szereplő? Nem, egy kerti csigának, vagy egy cápának? Na most gondolkozz, ne kapkodjál, mert az ember erre rávág valamit, de nyilván nem biztos, hogy az a jó válasz, ugye? Hát a csiga az nem rágja. Nem tudhatjuk. Nem, a kerti nem írtunk volna kérdést erről. A kerti csigának. Ahogy megy ott, és úgy rág, ugye, hát láttunk már mindannyian kerti csigát, de azt mondod, a kerti csiga. Igen. Egy cápával szembe. Hát valószínű. Hát ez olyan, pedig azért, hát egy cápa, hát egy rácsos, dupla soros a cápa. Mármint a foga. Adjunk neki esélyt. Adjunk neki, egyébként így van, 12 ezer foga van a kerti csigának. Na, látod? 12 ezer, egyszer, ha belenézel a szájába, meg tudod számolni. Radulán elhelyezkedésben 12 ezer fog. Én sose láttam. A radulánok, a radulánok. Na jó, 13-as legyen akkor? Így van. Jó volt a válasz, hogy nem. Egyébként tényleg senkit nem szórunk ki, a rossz válasz van? Tehát ma ilyen nagyon... Hát miután te vezeted a játékot, és úgy teszed nagyon fel a kérdés, nagyon engedékeny vagyok. Jó, nehéz. Ennek a csigásnak azért nézzünk utána. Nem, tényleg állítólag. Tudom egyébként, csak támadásnak a gyorsasága miatt van kevés áldozat. De leharapta a lábadba, de sajnos gyorsan elmegy. Nézd, milyen kis elszállt ez a vércsiga, ahogy támadott a mezőn. Istenem, még másfél éves idejér. Na, ne jobb hovászkodjál, pókember, inkább lögted de magad a falhoz. Kérlek, Jani! Még egyszer, melyik volt? 13. Lehet őt buzdítani egyébként, mondjuk nyugodtan. Kérlek. Hallod, Jani, milyen szépen? Kérlek, Jani, kérlek. Nagyon szépen kérlek. Ilyet sem hallasz azért otthon sűrűn, hát kérlek, Jani, kérlek. Megvan szívem, ő nem látja, hogy mi van alatta. Ja, te nem látod ugye? Megvan ugyan? A nagy nyeremény. Megvan. Tudod, mit nyertél? Egy puszit tőlem. Ahova csak akarod. Nem, azért vannak. Ennek több akadálya is van. Nyertél egy puszit, drágám. Hát ez a helyzet, mert ugye itt vannak komoly nyeremények, de beírtunk azért egy-két vicceset is. És még meg is kérdezte a Balázs, hogy biztos a 13, és erre te mondtad, hogy de igen. Próbáltalak rávezetni. A 18-ba is semmi lakott. Gond. Jó, úgyhogy ide jössz itt a sátor mögött, akkor és smárolunk egy óriási. Azt mondta, hogy visszaadja az a itt. Nem akar, tényleg? Még egyet legalább. Tessék? Inkább húz meg még egyet. Hát, egy lehetősége van mindenkinek. De hidd el azért egy puszi Balázstól, figyelj. Azért öt unokám van. Adj, puszíjam meg őket, arra gondolsz? Nem. Aztán majd mondok egy jó ecsetelőt, ami jó aftárra. Hagyd meg. Jó, hát ez az ajándék, de köszönjük, hogy itt vagy, jó? Puszi, egy ajándék, öt unoka? Na, akkor megy egy ajándékcsomag oda is, jó? Köszönjük, hát nem egy okos tévé, meg nem egy okos telefon, de egy ajándékcsomag azért az unokáknak, jó? Ajaj. Puszi, köszönjük szépen, köszönjük, hogy kijöttél, drága vagy, köszönjük szépen. Hát így még puszit nem utasítottak vissza azért. Ilyen finoman. Oké, mennyi az idő? Mondjuk 20 van. Még van idő. A gyerekek, sorsoljunk még egyet. Még egy. Ah, sorsoljunk akkor még egyet. A pókember ráír. Oké, na, Unika. Te tépé vagy a paraszt pókember. Unika, függő kvízünk. Hány nyeremény ment ki? 1, 2, 3, 4, 6 gyerekek. Még a felénél sem vagyunk, úgyhogy vagyunk még. Pálmai Anna. Anna, hol vagy Anna? Engedjétek jelentkezni, ne nyomjátok le a kezét. Ott jön Anna. Anna nagyon mosolyogott. Tizen ráugrottak, hogy ne tudjon jelentkezni. Már itt. Gyere, Anna, egy kicsit közelebb hozzánk. Az a durva egyébként, hogy fentről úgy néz ki, mint a mi Annánk. Igen. Van Annánk? Ja, Anna. Van, tudod, csak ők most nem hoztuk. Jó, tudod, hogy minden részletre is emlékezhetek. Tényleg, van Annánk. Hello, Anna, jó reggel. Ciao. Mindig örülünk a mosolygos lányoknak. Meglepődtem, mert nem számítottam rá, hogy... Igen. Hogy kihúszok, úgyhogy most olyan. Nem számítottál rá. Hát a magyar ember az egy ilyen pessimista kicsit. Igen, regisztrálok, de úgyse húznak ki. Nyertél már valaha valamit? Volt bármilyen nyereményed? Hát ilyen tombolán nyertem ilyen apróságokat, de semmi komoly. Az jó, a tombolán. Az jó. Látod, itt nincs apróság. Hát Puszi Balitól, hát Fröccs Ferivel. Mi lehet még alatta, ami a Janira szól? Puszi Balitól azért az nem rossz, nem? Ha már az ember ide kijön, nyilván szívesebben nyer egy hűtőt, vagy egy tévét, vagy egy telefon, de azért a puszi se rossz. Hogy álltok így eszközökkel? Mi az, amire szükség lenne? Hát igazából egy tévének örülnék. Egy tévé, aha. Család, gyerekek már vannak? Esetlen? Nem, párommal élünk egy. A párod, és nincs tévétek? De van, de egy nagyobb jó lenne. Ja, hogy kicsike. Aha, értem. Na jól van, hát figyelj, megnézzük, mivel foglalkozol, Anna, egyébként, mit csinálsz? Beszerző vagyok egy gyógyszer nagykereskedésnek. Beszerző? Uh-huh. Te viszed az alapanyagot? Nem, hanem készletgazdálkodással foglalkozom. Aha. Tehát mi vesszük meg a gyártóktól, és kiszállítjuk a patikát. Jó, úgyse értem, hagyjad, nem érdekes. Az a lényeg, hogy tud aftá elleni egy csetelőt. Jó, az fontos, de az a majd a bögre tulajdonosomnak kell. Oké, figyelj, Anna, mondj egy számot, ügyes legyél, van esetleg szerencse szám, vagy amit nagyon szeretsz, vagy amit amivel is szimpatizálsz, hogy odahúz a szíved, hogy esetleg mögötte komoly nyeremény van? Hát a 12-es lett volna, de azt már van. 12-es, ott mi volt a 12-es? Azt hiszem az Xbox. Az Xbox, mert ugye utána már számokat nem látjuk, elvitték a 12-eset. Hát lehet, hogy az Xboxnál találunk akkor jobbat. Vagy megtalálod a tévét, melyik legyen? Legyen az 1-es. Legyen az 1-es, jó? És most mondd utána, légy szíves. Kérlek szépen, kedves Pók, húzzad ki a nagy átlót! Léci, amikor ereszket csinálj úgy, mint a pókember, az annyira szeretem, amikor elkezdenek leengedni. Na. Na figyelj, Anna, várj, még van egy kérdés. Azt mondja, hogy milyen ételt evett először egy amerikai asztronauta az űrben? Tehát mi lehetett az első étel, amit megevett? Hamburgert vitt magával, vagy almaszószt? Szerintem almaszószt. Szerinted almaszósz volt? Biztos, ugye? Kacsintással mindennel próbálok segíteni. Igen, ne kérdezz, hogy miért, de a legelső étel, amit egy amerikai asztronauta a világűrben nevet, az valóban almaszósz volt. Én hamburgert választottam volna. Igen. Ki az a hülye, aki fölmész az űrbe, és ilyen pépes ízét eszel, nem? A hamburgert marha nehéz tubusolni, tudod? Az igaz. Tudod, hogy izé van. Ez mondjuk jogos. Két Big Mac, meg egy sajtbuci. Igen, az úgy picit erős. Igen, almaszósz, oké. Csak szegény farkas Berci faragott rá, mert neki hústubus gulyáskréme. Nem, ülő. Szerintem ismerve a magyar konzervipart, ő löncshúst vitt fel. Igen. Egy kis lencse konzervet, tudod, az mindenhol jó. Az mindenhol jó. Na figyeljetek, egyes, akkor egyes. Anna, biztos? Miszti? Nem akarsz esetleg valami más választani? Szeressek valami más választani? Nézd! Akkor visszatolom. Nem, én nem beszélek rá, meg nem beszélek le. A játékos az egyes mondta, legyen az egyes. Oké, legyen az egyes. Húzzuk az egyest. Jó? Pókember, kérlek szépen, fedd fel nekünk az egyest. Már a lápattal is dolgozol? Az a mindenség itt neki! Helyet cserélhetsz a Pókemberre! Lehet pókasszony! Úristen, de beteg ez a történet. Cserélj helyet Janival, című történet, drága Anna. Bármikor 10 óráig a hírek alatt, ha úgy gondolod, hogy egyszer beülnél a beülőbe, vendégünk vagy egy felhúzásra. Ez a nyeremény, János lejön, úgyis hírek alatt pihen. Ha úgy érzed, nem kell valóra váltani, de ha szeretnéd, akkor felhúzunk nagyon szívesen. Jó? Ez a nyeremény. Puszi, ez volt az egyes alatt. Drága Anna, köszönjük szépen, ciao, ciao. Hát ez az utolsó két kör, ez... Ez nem volt erős. Jó, de ez erős fellélegzés azoknak, akik arra számítottak, hogy ki fognak esni majd a velünk kapcsolatos meglepetések. Igen, ez tulajdonképpen, igen, jól mondod, ez rossz a játékosnak, akit kihúztunk, de aki még vár, annak jó, mert nem mentek ki értékes nyeremények, tehát ugye kiment a hármunkkal kapcsolatos kis humorizálás, de az azt jelenti, hogy a csomó nagy nyeremény ugye még nyilván bent van és bennmaradt, tehát nem fogynak a lehetőségek, hogy még lehet nyerni. Ezt majd magyarázd el a síró Annának. Igen, igen. Jól van, na, egy picit... Van friss közlekedés? Hogyne, a Váci úton gyönyörűen haladnak a járművek, a felüljárón, a forgalom tökéletesen halad. Köszönjük. Ha erre jönnétek, gyertek! Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Igen, jó SMS-ek jönnek közben. Oké, kedves Balázs, szeretnék játszani, hol lehet regisztrálni? Kérdezi István is. És a gyerekek, ha hostess lányoknál közben visszajöttem az SMS falat megnézni. Gyertek nyugodtan, itt vannak a hostess lányok, kérjetek tőlük regisztráló lapot, jó? Mindenki csak egyszer. Most mentem el előttetek, nagyon röhögtem, láttam Janit lógni, sajnos tovább kellett mennem, de nagyon szórakozott volt a kis testét látni. Az. Írja nekünk Gábor, aki autóval elszáguldott. Most már biztos, hogy szerencsétlen szám a 13-as. Mi volt a 13-as? Az volt? Nem. Mi volt? Az a Puszi Balito. Ja, Puszi Balito lesz, igen. Az írta nekünk, köszönjük szépen. Van még 8 ajándékunk, tehát még mindig érdemes, és tényleg most már kimentek a, hogy is mondjam, hát ilyen vicces töltetők is aik, és vannak még a nagyok, a hűtő, a két tévében van, benn van a 200 000. Benn van a 200 000, igen, még nagyon sok nyereményünk van bent, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, 3 perc van, pontosan 8:30, ha valaki még indul a helyszínre, jöhet, óriási nyeremények vannak, úgyhogy tessék jönni, gyorsan regisztrálni, és 8:30 után már is folytatjuk. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 3:49 lesz, pontosan 4 perc van, hihetetlen tömeg itt a nyugati téren, a bevásárlóközpont előgyerekek, és hát... Nincs hang. Mindjárt adunk hangot szerintem, hogy ne csak adásba halljatok, hanem itt a helyszínen is. Egyébként vagyunk. Most tényleg úgy jöttél el, hogy nem hoztál rádiót. Hát most azt várod, hogy még szóljunk hogy is. Na. Látod, hogy mennyi minden. Van ajándék, van pókember, még hang is köl. Jó Isten áldjon már. Köszönjük, köszönjük, hogy szóltatok. Na, a helyzet az, hogy igen, szóval remek időnk van egyébként, és még mindig nem késő idejönni. Hát itt nagyon sokan írnak nekünk, hogy Szigetszent Miklósról indulnának, meg Szászhalom Battáról. Az már lehet, hogy picit necces, de még mindig nagyon sok ajándékunk van. Ami az időjárást illeti, egyébként a mai napra kiváló időnk van, tehát nagyon szerencsések vagyunk. 11 órától mondanak majd némi eső, de hát az minket már nem érdekel, csak Jánost. Ő fog itt még lógni 11 órakor, elfelejtjük leszedni, vagy meghibásodik majd a joystickbe, véletlen vizet öntök az irányítópultra. És meg lesz az, hogy az eső miatt kék és piros csíkok folynak. Igen, de egyébként jó, azt hiszem, hogy fedett helyen van, tehát hogyha most szakadó eső lett volna, ami nincs, azért akkor szerencsések vagyunk, mert hogy vannak ilyen kiugró, ilyen, nem tudom, ilyen tetőszerkezetek, tehát a pókember nem ázott volna, meg mi igen. Ahogy a pókember is ismerem, beverne az a tető alá. Igen. Déltől programom van, úgyhogy szedjetek le. És csak mondom, hogy jövő héten már lehet az is, hogy 9 fok lesz, és -1 hétfőn, úgyhogy pici havazás is előfordulhat. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldo ZRT támogatja. Saldo.hu. Most elmondom, mi történik közben, amikor megtámogattuk az időjárást. János felment a magasba, tehát újra 10 méter magasba, 12 méter magasba. Aha, jaj. Jó, nagyon jó. Picit átment. És elkezdett úgy frisbee dobálni, hogy konkrétan a Ferdinánd felüljáron félre rántották a kormány, de kirepült a frisbee a betonútra. Tehát lehet, hogy jó, ha így lefele dobod. Pókember bácsi arra dobja, oda befele. Látszik a pókember. Vigyázz! Jézus Mária, figyelj, szóljál, hogy hova dobod. Nem vagy egy született frisbee, azt kell, hogy mondjam. Sokat nem frisbee-szél a gyerekkel a strandon azért. Tehát kicsit lejjebb engedjük János közben. A te szép jó, dobál. Nagy, na, hopp, az a néni. Az, okay. Kezei csokom, semmi baj. Elnézést kérünk, csak a pókember szórakozik. Egy... Az már a skála póké. Gyerekek, csak mondom, élő közvetítésünk van, mert rettenetesen szürreális János hátizsákkal lóg a bevásárlóközpont oldalán, és frisbee-ket dobál. Tehát nagyon jó. Egy nem talál célba, mert mindig elmegy balra-jobbra. Sikerült földobni a tetei a sátornak. Ez a te ötleted volt, vagy suktak, János? Ez a te ötleted volt. Én kérdeztem, viszel föl valami? Viszel frisbee? Az a frisbee jó. Nagyon jó. Hát nincs jobb a Rádió 1-es frisbee-nél egyébként, mint amikor nem számítasz rá, és így fölülről megérkezik, de most egy-kettő gazdára talál. Ez okay. Meg lesz! Meg, meg stúdió is kapott kicsit. Itt maradt a Terézváros. Nos, egy-két SMS, hát fiúk, nagyon jó volt veletek, rengeteget rögtem, de melózni kellett, mert nem a kiúszok a kalapból, hívjatok fel 20 perc, és ott vagyok. Írta nekünk még SMS-ben egy hallgató, aki nem írta alá. Igen, sokan közben elindultak munkába, sokan jöttek helyettük viszont, úgyhogy nagyon jó. Nehogy elszenderedjen a Jancsi pókember, adjatok valami kis komoly zenét. Én a helyszínen nézlek benneteket, nagyon jó a műsor, állandó hallgatótok vagyok. Tóth Enikő is küldte nekünk. Köszönjük szépen, Enikő, ha itt vagy, reméljük, hogy téged fogunk kisorsolni. Chad Krögertől kérem szépen a Hero című számot. Srácok, itt állok a tömegben. Nem Hero, Here. Ja, Hero. Itt állok a tömegben, de a szivató kötél érintetlennek tűnik. Ha már van, akkor meg kéne járatni. Barnus küldte nekünk. Igen, alulról is biztosít van egyébként, János, hogy le tudjuk szedni, vagy tudjuk rángatni balra jobbra. Ide van az alsó biztosító kötél, hogy nehogy föllessen a West End tetejére, vagy... Azt nem tudom, hát húzzuk akkor is, igen. Viberen miért nem vagytok, már nem leszek többet, vagy csak a mai nap miatt? Szép napot, Cici írta nekünk felvétékről. Leszünk Viberen, ma SMS-ben kommunikálunk. Volt egy kis technikai malőr a szolgáltató részéről. János közben húzzák. Oké, szerintem sorsoljunk, nem? Megint jól keverd meg, és akkor legyen megint valaki, aki nyer valamit. Az ajándékok velünk kimentek, tehát nagy eséllyel egyébként most már szerintem van esély arra, hogy valaki elvigyen egy komoly ajándékot. Ki az illető? A jó Isten nem fogja lemosni rólunk, gyerekek. Az a név, hogy Fekete Zoltán nem mond az embernek semmit, de azt mondjuk, hogy Perec. Nem mondott komolyan. Perec! Medobta. Perec, hol medobta. Vagy? Hello, gyere, Perec, gyere, Perec! Jó reggel, ciao. Hello! Anna Keber barátja, azt kell tudni Perecről, ő azért sokszor szoktuk műsorban is említeni, és hogy hát ő hát, sok esebest írsz nekünk, ez nem kizáró ok, hogy valaki játszol, rengeteg törzshallgatónk van, aki ír, mert figyelj, ott is maradhatsz, be is jöhetsz. Hello, Perec, jó reggel! Kívánunk neked, mióta sziasztok. Vagy itt? Jó reggel, nem is láttalak a hát, tömegben. Itt voltam 6 órakor, és... Kiszórtam az árut, és most jöttem visszafele. Kiszórtad az árut, gyorsan. Bedobtam a papírt 6-kor. Ja, 6-kor beregisztráltál, elmentél kicsit melózni, így és van, visszajöttél. Így kell csinálni. Figyelj, ez abszolút, abszolút benne van. Aki később érkezik, az is regisztrálhat. Jó, Perec, van szerencse számod egyébként? Vagy bármi... hát van, és még meg is van. Na, melyik az? 6-os. A 6-os, igen, hát a 6-os benn van, Puszi Balitól mellett helyezkedik el pontosan a 6-os. Előtte gyorsan akkor még egy kérdés, és... Figyelj, Perec, mert nagyon kemények vagyunk kérdésbe, érted? Az unika játék, az komoly. Iszonyatosan durva kérdéseink vannak. Azt mondja, hogy melyik ország háztartásai halmozták fel a legtöbb aranyat? Érdekes a kérdés. Egyébként a svájciak vagy az indiaiak? Nem szabad elkapkodni. Kiknél lehet több arany? Melyik kultúrához tartozik hozzá? Inkább úgy mondom. Az indiaiak. India, így van. Az indiai háztartásokban fura elhinni, 18 000 tonna aranyat halmoztak fel. Ez több, mint az USA, a Svájc és a Németország aranytartaléka összesen. Ugyanis ott kulturális hagyomány. Ugye hozzá tartozik az aranyékszer. És annak viselése. Oké, okay, Perec, kérd, figyelj! Senki nem olyan jó aranyból, mint te. Hatosnál ott vagy, pókember? Itt vagyok. Ott vagy, oké. Okay. Húzzál akkor itten, megint egyet. Nézzük, hogy mit sikerül egy törzshallgatónak. Nézzük, mi van a hatos alatt. Azt mondja, hogy... Ja, várjál, alakul. Alakul. Szakított egyet, de nem sikerült letépni a hatos. Ja, várjál, mert nem jön vele alatt a biztosító papír. Aha, na most lesz meg a jó. Fogja. 3, 2, 1! Oh! Hey! Hát gyerekek, én tévében nem vagyok otthon, ez a 32-szor, ez a kisebb vagy a nagyobb? Ez a kisebb. Ez a kisebb, de ez is tökéletes. Úgyse nagy a lakás, úgyhogy. Jó, ez egy 32 szolos okos tévé. Nagyon örülök neki, úgyhogy terve volt véve. Terve volt véve, hogy vesztek egyet. Nagyon jó. Picit kisebb, mint Balázs iPhone-ja, de jó. Ó, nagyon köszönöm, nagyon örülök. Te tudod, hogy mitől okos tévé az okos tévé? Tegnap a Feri megkérdezte, hogy mi az okos tévé, és mi magyaráztuk el neki, hogy mit jelent az, hogy okos. Hallottam. Akkor jó, lehet rajta már egy csomó mindent csinálni. Oké, Perec, köszi, hogy jöttél, gratulálunk, akkor megbeszéljük majd, hogy tudod átvenni a gyereményt. Gyere be, mert itt a lányok minden adatot fölírnak, hogy akkor megkap majd az ajándékodat. Oké, húzzunk még egyet, hogy vagy János? Hogy vagy? Tökéletesen. Úgy néz ki, nem fogynak az ajándékok egyelőre, még mindig nagyon sok van. Nagyon élvezem egyébként. Abban azért egy picit bízom, hogy bár viszonylag régen itt értették a West Endet, de hogy ezek a gránitlapok itt még bírnak. Igen, nem tépsz le. Bírnak egy kis kapaszkodást. Mondjuk ez igaz, ha megtéped a gránitlapot, igen. Nem biztos, hogy boldogok lesznek. Ki a következő? Ozzai Gyöngyi Julianna. Hol van Julianna? Vagy Gyöngyi. Ott oldalt jövök hozzád, Gyöngyi. Ott van. Ott van Julianna. Hello. Juli? Hello, Juli. Hello. Jó reggel, ciao. Jó reggelt. Hello, mi újság? Semmi különös. Jöttél nyerni? Igen. Nagyon helyes. Munkát mondtál le ma ezért? Vagy hogy jöttél? Nem, szabadság van egész héten. Ne csináld. De csak ezért, hogy kivettél egész hétre egy szabit? Nem. Pihenő van. Pihenő van. Mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kormányhivatalba dolgozom. Ú, gyerekek. Kormányhivatalnok asszony. Endi küldte, gyerekek, Endi küldte. Ebből baj lesz. Valamit nyernie kell, mert... És így csak rá a pókemberre. Azt mondták a kormányhivatalba. Nézzük meg, mi folyik ott. Miért gyülekeznek ezek annyian? Küldjünk ki oda valakit, nézzük meg, hogy mi történik. És most szünet van a kormányhivatalban, vagy ez ilyen kiadható szabadság, hogy így kiadják? Saját éves szabadság. Nyáron nem volt rá lehetőség, úgyhogy most mentem. De akkor kidolgozik a közjóért? Az összes többi. Ja, tényleg. Jó, te embert számolni jöttél, hogy mennyien vannak? Nem. Jelentés, igen. Felbukkant a téren Soros György. Nem láttuk. Egyelőre nem tudjuk, hogy hol. Kerítés pedig van. Igen, nagyon helyes a kerítés. Ott azt még Gyuri bácsi nem tudta elbontani. És akkor hogy nem tudtál elmenni nyáron? Hát hogy lenne? Nem engednek el nyáron, és akkor hát, november... Mert túl sokan voltak szabadságon, és így én nem tudtam menni. Ó, szegénykém, és te ebben a barátságos 10 fokban akkor eljöttél egy hét szabira. És mit csinálsz egyébként ilyenkor így itthon? Mivel telik? Párommal vagyunk itthont, ő tanfolyamra jár, a testvére meg kiment Hollandiába, és a kiskutyájára kell vigyázni. Ez egy komoly szociosztori lassan egyébként. Egy kiskutyára vigyázol, jó? És milyen tanfolyamra jár a párod? Hát valami mávos, nem tudom, valami vasutas. Ja, sokat beszélgetetek. Ja, hogy fogalmad nincs, csak elment valahova. Jó, figyelj, így kell ezt csinálni. Elment egy hétig tanfolyamra. Oké, van kedvenc szám? 9-es. A 9-es. Miért mondhatta egy kormányhivatalból érkező a 9-es gyereket? Mi lehet-e mögött? 9-es. Oké, János, leengedjük közben. És akkor gyorsan egy kérdés kapsz, és azt hiszem, hogy mi nem volt egyébként. Azt mondja, hogy melyiknek van több szeme? Ez nagyon egyszerű kérdés, ez egy legegyszerűbb. Sáskának vagy egy küklopsznak? Kinek van több szeme? A sáskának. Így van, a sáskának van egyébként. Igen. Ne kérdezz, hogy miért nem vagyok túlolvasott. A sáskából. Okay. Meg vagy, János? Leértél a 9-eshez? Ez a 9, ez már biztos. Főnököm a kormány biztos. A pókember a filmben kevesebbet mond. Na, mit kap egy kormányhivatalból érkező? Nézzük meg, gyerekek, tényleg annyit humorizálunk vele, le nem mossunk magunkról. Na, rázd le akkor azt a 9-et, nézzük meg, kíváncsi vagyok. 3, 2, 9! Notebook! Egy notebook! Jó, az úgy sincs a kormányhivatalban, legalább lesz egy. Megvan az első notebook a hivatalban. Ti még ott Amigán dolgoztok szerintem, nem? Igen. Vagy van már? Van már? Commodore 64? Hát... Szegények, hát nem vagytok nem, azért annyira legben. Van viszonylag normális gép. Hétfőn már téged sem vesznek vissza állományba, az egészen biztos. Hallottuk a rádióban, édesem. Kormány biztos, nem ő mondta, mi mondtuk, jó? Igen, jöjjön be az elbeszélgetése, hallottuk, mi történt a Balázséknál. Már otthon is tudsz majd dolgozni, rárakjuk majd az e-mail címgenerátor. Jó, így ez szép. Oké, notebook, örülünk? Igen. Hát ez egy szép nyeremény. Szuper, igen. Na jó, van, örülünk, hogy jöttél akkor, jól van. Puszi köszön. Neked. Gratulálunk, gyere be, és akkor fölveszünk minden adatot, hogy meg is kapd, jó? Oké? Okay? Mi van még bent? Na, hát, mi van bent? Még bent? Na, mondom, hát a 200 ezerben van, az nagyon igen? fontos pénz. Igen, már nagyon sokszor mondtuk már, de fejből tudjuk, ben van még a nagyobb okos tévé szerintem, ben van még a 200 ezerkes, egészségedre János kicsit fölcsapódott. Bent van még szerintem a hűtő, bent van még a sose tudom, mosógép vagy mosogatógép, mindig keverem. Hát valamelyik, meg még valami. Ezért nem engedi, hogy a Viki bepakoljak, mert hogy mindig összekeverem a... Mindig összekeverem a kettőt, nem vagyok túl jó háztartásban. Szóval valamelyik bent van még, úgyhogy figyelj, mi olyan sok mindenünk van. A nagyobb lett tévé is, vagy a nagyobb okos tévé. Belefér még egy? Szerintem igen, még 2, 4, 6 darab. Akkor húzzunk még egyet, húzzunk még egyet. Jó. Csuti Viktor! Viktor, gyere Viktor, hol vagy? Hol van Viktor? Elindult valaki a kordon felé, de nem biztos, hogy Viktor, mert nem lehet. Te vagy a Viktor? Te vagy a Viktor? Ja, nem, ő csak elindult a kordon felé, ő nem Viktor. Ő csak közelebb jött, hát. Okay, Viktor, itt vagy-e? Csuti, Viktor. Viktor, gyere akkor egy kicsit, gyere egy kicsit, gyere közelebb hozzánk. Egy kormányhivatalnok után egy Viktor. Mit? Viktor, egy kormányhivatalnok, gyerekek, már csak tényleg egy Gyuri hiányzik. Nyerő már. Széria. Abszolút nyerő. Abszolút nyerőben vagyunk még. Jó lenne egy bácsi, aki Gyurinak hívnak, és akkor tényleg meg vagyunk. Na, gyere Viktor. Munkából éppen? Hello, jó reggelt. Nem, éjszakai műszakban voltam. Gyere közelebb, nyugodtan egy kicsit. Éjszakai műszak, mit csináltál? Biztonságért vagyok. Ez jobb lett volna, hogy betörni voltunk haverokat. Nem, odáig nem jutottam még el. Nagyon helyes, nagyon őrizted a rendet. Rendben volt az éjszakai műszak? Minden rendben volt? Persze, aludtunk. A legjobb az egész. De legalább ősz. Ne rugasd ki magad azért, mert várjál, de vigyázz, mert azért a főnökök is hallgatnak bennünket. Na, de mit őriztek? Mit őriztek? Igen, mit őriztek tényleg? Jelenleg egy rendezvényt biztosítottunk. Egy rendezvényt? Éjszaka? Ahol még nem volt senki, azért... Területet kell védeni ilyenkor. De ilyenkor még nincs benne senki? Da. Hát akkor én is aludnék. Hát ha ember nincs benne a rendezvényen, mit csinálja? Mit kell őr? De mi, mitől kell félni, hogy ellopják a területet? Vagy mit kell védeni? Nem, hát rá ugyanilyen kordonok vannak, és hogy nem ásszanak be meg egyebek. Ja. Nem ásszanak be. El a murvától! és hányan vagytok ilyenkor őrök ott így? Éjszaka 5-en, de amúgy napon még ilyen 32-36 fő. De nyugtass meg, mind az 5-en aludtatok. Nem, egy nem aludt. Ja, hogy egy nézte a többit, ahogy alszik. Úgy van, az elején kihúzzátok, aki egész éjszaka szív. Igen. És óránként váltjátok egymást, hogy most kelj föl, én alszom, te őrködjél? Gyárilag úgy lett volna, de amúgy... Én valahogy nem igazán akartam felkelni. Elszenderedtél, hát a kutyafáját elálmosodtál, van ilyen? Hát ezért nem lehet téged megostorozni, de elálmosodtál egy kicsit. Nem, unatkoztam, azt azért aludtam. Mondjuk egy üres területet pásztázni valóban nem annyira izgalmas, ezt megértem. Aludtatok, mint nem egy, nem aludt, mert fájta a fröccsözésre. Oké, okay, na van-e kedvenc számod, bármi, ami még szimpatikus, és ami még benn van értelemszerűen, ugye 1-től 15-ig vagyunk. Hogy érzed? Van-e még valami? A 10-es. Tetszik a 10-es. Oké, csak gyorsan előtte egy kérdés. Azt mondja, hogy gyerekek, fogytál vagyunk. Na, valami jó biztos. Na figyelj, azt mondja, hogy melyik az erősebb szerinted, az emberi csont vagy a beton? Melyik az erősebb? Ne kapkodd el, tudod, hogy ezek ilyen furmányos kérdések. Vagy az alvó biztonsági őr. Az a legerősebb, az alvó biztonsági őr. Nem, csak akkor, hogy felkelted, még pedig nem úgy, ahogy kéne. Igen. Ja, igen, ha felébresztünk, akkor morcos lesz. Az emberi csont vagy beton, melyik az erősebb szerinted? Nyilván... Kocsantottál-e már oda emberi csontot a betonhoz? Igen, ki nyert? Hát, igazándiból nézőpont kérdése. Már honnan nézzük? A beton szemszögéből, vagy a csont szemszögéből? Tehát mik a nézőpontok? Nem, tehát az emberi testben is vannak olyan csontok, amik mondjuk gyengébbek. Igen, de van. Jó, ez egy erősebb emberi csont. De ez egy nagyon erős emberi csont. Ez egy nagyon erős emberi csont. Akkor? Hát tippelnem kéne, akkor a csontra tippelnék. Nagyon jól csinálod, így van, a csont a jó válasz, de így, hogy megmondtuk. Igen, fantasztikus vagy egyébként, nagyon jó. Fura módon tényleg egyébként, én sem tudom, hogy miért, a combcsont, képzeld el, hogy a combcsont annyira erős, ez erősebb, mint a beton. Nyilván össze lehet azt is törni, de egy erősebb, mint a beton. Oké. Hát okos meg ugye kipihent, mert aludtik. nagyon jó. Melyik szám legyen akkor? Maradok a 10-esnél. 10-esnél. Napok ember. Nézzük meg akkor, hogy mi van a 10-es alatt. Ez az óra az utolsó. Nézd az... meg, ne 9, oda de jó! Vagy kicsit szupermenesben nyomod. Én próbálom. Azért lökte el magát, hogy legyen lendülete visszamenni a falhoz. Na. Úgy, oké. Okay. Megvagyunk. Húzd le akkor, János. Azt mondja, hogy... 10-es alatt nézzük, hogy mi van. Lépje meg, mint a menyecske ruhát! Mosógép! Oh! Egy gyönyörű szép mosógépünk van. Egy gyönyörű szép elöltöltős, mondjuk hülye vagyok elöltöltős, hát felültöltős már nem nagyon van. Van azért. Van egyébként egy-két felültöltős. Hogy állunk mosógéppel? Örülünk? Örülünk, meg kell úgyis utalra egy új. Na, elhasználódott a régi. Jól van. Baleset érte. Baleset érte a mosógépet? Volt nem. Valami műsor a tetején? Nem. Összevesztetek, vagy beszólt, vagy mi történt? Nem. Azt hittem, hogy nem volt jegye. Leszettem az ajtaját véletlenül. Leszetted az ajtaját. Kicsit túlfűtötten akart kiteregetni. Azt, hogy mondta, tessék kiteregetni, de berongyoltál és letépted az ajtaját. Hát valahogy úgy. Vagy kopogtak belülről, te meg bennünk, csak mit akarsz, ez kiderült, csak a mosógép. volt a kezem. Tele volt a kezem. Jó, akkor viszont pótoljuk egy gyönyörű mosógéppel. Csengett a mikro, és te félértem. Oké, gratulálunk, köszi neked, ciao ciao. Jó, tehát akkor ne, meg vagyunk szerintem most erre az órára. Hát mi meg vagyunk, de te sajnos maradt. 200 ezer készpénz, azt mondja, hogy nagyobb okos tévésben van. Mi gyerekek, mindig nagyon sok mindenünk van, úgyhogy tele vagyunk még nyereményekkel, úgyhogy jók vagyunk. Lejössz? Le! Jó, gyere le egy picit. Rövid szünet, rövid reklám, aztán már is jövünk vissza. 5 darab nyeremény még vár, hogy gazdára találjon, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Látod, milyen jó, hogy van sípunk? Jó, ezt adjuk a hármas ugrásra, tényleg. El nem tudtam képzelni, hogy néz ki, de akkor most már látom. Ráadásul narancssárga, tehát nagyon-nagyon szép. Úristen, az igazi Pókember! Azt a mindenség így neked, azt hittem, ezt már nem tudjuk fokozni, de tudjuk, mert a Pókember fölvette a maszkot is. Hát kicsit úgy nézel ki, mint Niki Lauda a Nürburgringen, tehát hogy mikor levette a maszkot. Nagyon érdekes ez. Hát ez egy ilyen magyar maszk, igen. Miután találkozott a gumifallal. Igen, érdekes, de János tényleg mindent megtesz, hogy autentikus pókember legyen. Az utolsó nagy húzásra úgy döntött, hogy felveszi a maszkot is. Hát így igazán hiteles, így igazán hiteles. Én nem emlékeztem, hogy a pókembernek itt a szeme körül ilyen fehér, mintha megdobták volna egy hógolyóval, de akkor ez lehet, hogy ez a magyar kölcsönzés pókember jelme, ez így van. Másszon föl, Pók úr! Élő közvetítésünkkel egyébként folyamatosan tudtok nézni bennünket a weboldalunkon, ugye meg hát a Rádió 1 oldalán élő közvetítés van, nagyon sokan írtok, hogy nem tudtok itt lenni, de néztek. Azt írja valaki, tök jó SMS jött, hogy látja a saját gyerekét. 4 éves kisfiam Dani Vácról beutazott a mamával, hogy a pókembert láthassa. Szuper az élő közvetítés, már sikerült őt kiszúrni a tömegből a sárga kabátban. Hajrá, pókember üsztimi! Hol vagy, Dani? Vagy Dani Nagyi. Danina, ott van elől. Hát elől nézi a pókembert, ott mutogatnak, ott van elől. Hát akkor ő az első sorból nézi Dani a pókembert. Timi írta nekünk az SMS-t. Léci, várjatok meg a sorsolásról, mert a hírek és a reklám alatt elmentem futni, és még csak a Ferdinánd hídon vagyok. Köszönjük a teát, húzzátok ki a nevem, Léci, ma van a szülőnapom. Sopronban szakad az eső, reméljük nem ér oda mostanában. Megázik a kis pókember. Nagyon nagyok vagytok, ezt Ádi küldte nekünk, köszi. Gyerekek, én már kockára fagytam, de egy hűtőgép azért még jól jöhet. Ancsa küldte nekünk. Hát még bent van a hűtő, még és bent van. A nagy okos tévében van még a 200 ezer cash, még egy csomó mindenünk van. Úgyhogy... Pókember bár olyan tompa lett a hangja. Igen, Jánoson maszk van, ez annak köszönhető, ami nincs kivágva a szájánál. Így van, itt van, ez igazi, a vidéki emberek kedvence, a Kópember. Na jó, oké, mielőtt sorsolnánk gyorsan, gyerekek, hát tényleg a Rádió 1 már karácsony van, ugyanis én mondom a kérdést, amivel téli gumiszetet lehet nyerni. A János közben szemüvegeket dobál, tehát gyerekek, nem érheti szó az elejét, nincs olyan rádió, ami több ajándékot adna jelen pillanatban, mert hogy így párhuzamos dimenzióban is történik a játék átadó, vagy a nyeremény átadó. Ha nem hinnétek a szemeteknek, hogy itt van a Kópember! ide, többre! Van még ahonnan ez gyűjt! Nagyon szürelni. Oké, na drága a téli gumisok, szóval a lényeg, ugye, hogy van nekünk egy marsó játékunk is közben, úgyhogy elmondjuk, aki itt van a helyszínen, az is írhat SMS-t, tehát senkit nem zárunk ki, helyszínről is lehet, aki szeretne téli gumit szettet nyerni. Mennyi a téli gumik esetében a mintázat mélysége, ahonnan már téli guminak számít? Ugye nyilván millimétert kell írni, de hát van egy minimális mintázat, amikor nem lehet téli guminak hívni, és van, amikor egy kicsit ugye hát vastagabb maga a profil, azt kell nekünk megírni, hogy mennyi a minimum. Próbálom összetenni. Aha. A kérdést. Hú, azt a mindenségét neki. A profil mélység. Az ideális profil mélység mennyi? Látod a pókember? Minimum hány milliméter kell, hogy már téli guminak hívhassák, így van, jó? Így van, Marit Gógyi, nem hülye a kicsi póki. Léci, kérlek, tízig viselkedj. Rettenetesen szürális. Úgy néz ki, mint egyébként egy ablakmosó alpinista, aki ma reggel feldobta a munkát, és pókembernek öltözött. Fázik az arca szegény. Ott ül békésen, és várja, hogy mondjunk számot. Jó. Tehát tessék elküldeni akkor a jó választ 0623111111, kivételesen ne Viberen, hanem SMS-ben. Jó? Tehát körülbelül honnantól számít ez téli guminak. Jó. Elmondtuk? Jöhetnek az SMS-ek. Aki a helyszínen van és szeretne téli gumit, azok is játszhatnak. R20, R21 kimélyen bennünket továbbra is. Jó felni. Méretre gondolok, hogy jó helyre menjen az ajándék mindenképpen. Oké, Feri, sorsoljunk akkor egyet, és nézzük meg, hát nagyon sok ajándékunk megvan, úgyhogy nézzük ki a következő. Most egy húzamba, egy hármat szerintem itt gyorsan daráljunk le. Nézzük meg, hogy ki nyer még. Stork Jászmin. Jászmin, gyere Jászmin. Ó, Jászmin itt van az első sorban. Hello. Jászmin, szia. Jó reggelt, hello. Hogy tetszik a pókember bácsi? Jól. Jól tetszik. Az egész család regisztrált? Ez mindenki bedobott külön egyet? Hárman. Ugye? A családi leleményesség. Nem ám egyet dobunk, hármat dobunk. Nagyon helyes. Basszus, az unokatesódék nem tudtak eljönni. Anyuka hol van? Hely, jó reggel, csáó. Honnan jöttetek? A 17 kerületből. 17. kerületből. Mióta vagytok? Mióta vagytok itt? 8 órától. Aha, tehát egy később érkezők is. A suliból kivetted a gyereket? Hogy nem, majd... a tanítás nélküli nap van. Ja, hogy nálatok is kitört az őszi szünet. Na jól van, oké, hát akkor ez egy mázli. Mondott egyébként Jászmin valamit, hogy mit szeretne megnyerni? Azon ki, hogy lássa a pókembert élőbe, Jászmin? Semmit. Nincsenek nagy álmai, de ezt könnyen tudjuk teljesíteni. Jó, mamát megkérdezzük akkor, mit szeretnél, vagy milyen, hogy benn van még egy csomó minden, van még olyan? Csak legyen valami. De jó hely, hát helyesen vagytok. Benn van a hűtőben, van a nagyokos tévé, azért ez csak jól jön, nem? 200 ezer cash. Hát azért ezek mindegyike jól szól. Oké, na figyeljetek, hát rajtatok múlik. Jászminkám, te is mondhatsz számot, ha szeretnél. Nézd meg a pókembert, már várja, hogy mit mondanál. Ott vannak még a számok, amik bent vannak. 2-es, 4-es, 6-os apókember vagyok, tessék. 5-ös, 3-as, 15-ös. 11-es szeretnéd. Legyen a 11-es, jó? Előtte gyorsan egy quiz kérdés, mert hogy ez mégiscsak azért egy unika függő quiz játék, ugye? Így neveztük el, legyenek quiz kérdések. Hol vesznek az emberek több gumiokszert? Ezt felejtsd, ezt nem hallottad. Ez nem a te kérdésed. Azt mondja, hogy nézzük egy másikat. Na, itt van egy gyerekbarát kérdés. Azt mondta Jászmin, tudom. És megmondta volna a jó választ, tudod. Hát jó beteg kérdéseink vannak. Melyik fut gyorsabban? Na, ez jó gyerekbarát. Egy 1-7-es gazella, vagy egy teljesen kifejlett ló? Mi az, ami gyorsabban fut? Na. Gazella. A gazella, igen. Igen, ne kérdezz, hogy miért, mert annyira nem voltam jó azért biológiából, se semmiből. De gazella egy hét után már gyorsabban fut, mint egy kifejlett ló. Oké, 11-es mondtad, Jászmin? Igen, azt 11-es. Mondta, Bollinta. Ott a tesója is, de helyes. Hogy hívják? Marcel. Marcel, hello Marcel, ilyen kis mosolygós vagy. Hello Marcel, ó, a nagy csibész lesz. A szemed sájjól. Marcelkám. Jó van, 11-es. Nézzük akkor, hogy mi van a 11-es mögött. Na figyelj! János már 15 méter magasan fönt van. Maszk van, csak mondom. Jászmin, ez 200 ezer forint. Megvan a 200 ezer cash is. Megvan a 200 ezer cash is, gratulálunk. Nagyon örülünk neki. Mire megy majd? Nyaralás. Na, hát így kell csinálni. Na, bocsánat, nem te nyerted, hanem Jászmin. Mi lesz a lóvéból, Jászmin? Nyaralás. Jól van. A gyermek kiválóan szocializált. Ugyanazt mondja, amit az anyukája. Jól van, hátulról ugyan bögdösték, de ez egyébként jó. Oké, hova mennétek egyébként? Mi a cél? Gondolom, még így nem is nagyon terveztétek. Jászmin, hova mennél? Angliába. Helyes. Ezt a család hallotta, akkor irány Anglia. Gratulálunk, jól van, ügyesek vagytok. 200 000 forint egész készpénz szintén gazdára talált. Jól van, húzzunk akkor egy következő. Bírod még fönt? Hát, a kuki már unika, de biztosít a unika! Léci János, kicsit. Mire vagy? Én kérek elnézést. Túltolta a kávét a pókemből. Küldöd nekünk, hogy a sponsor egy kávé. Mondj egy nevet akkor. Horváth Éva a következő. Éva, hol? Gyere, Éva! Remélem nem a műsorvezető Horváth Éva. Nagyon gyanús lenne, hogy Horváth Éva. Picit leszálló ágban van, már kijön ide, gyere. Éva, magasra a kezed, ha itt vagy. Ma még nem bántottunk meg senkit, tudod, Horváth Éva leszálló ágban van. Gyere, Éva, jó reggelt kívánunk. Hello! Mikor érkeztél hozzánk? Hát egy 20 perce. Így kell ezt csinálni. Az ember kijön a végjátékra, még benn van egy csomó nyeremény, és 20 perc, és kihúzzák a nevét. De addig is benneteket hallgattalak. Csak reggeliztem. Igen, nézd azokat az arcokat, keresd, akik 5 óta itt vannak. Igen. Jól van, Éva, mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Kereskedelemben dolgozom. Kereskedelemben. És ma is mész, csak jött ide, és innen mész. Délután. Aha. Jól van, van még esetleg kedvenc szám? Hát most már nincs túl sok bent, 4-es, 5-ös, 3-as, 15-ös, ezek vannak még bent. Legyen a 3-as. Legyen a 3-as. Ja, jó, rámehetünk a 3-asra, és ott is biztos, hogy van valamilyen nyeremény. Balra, balra, pókember bácsi. Leengedjük a pókembert, előtte figyelj, Éva, gyorsan egy kérdés. Mennyi izzadságot termel a lábunk évente? Egy ilyen nagyon barátságos női kérdés. Megdöbbentek egyébként, 10 vagy 20 liter? Tehát, hogyha ezt valahogy lecsöpögtetnénk, hát most próbálom érthetővé tenni. 10 vagy 20 liter az, amit ugye hát testnedvek formájában távozik. 20 liter, ez a jó megoldás, igen, igen. Ki kevesebbet, ki többet, az átlag az nagyjából, ha ezt lemérnénk, az 20 liter. Ezeket honnan szedtük? Jó kérdések. Hát elmondom, hogy Laci írta, tehát azért ez árulkodik. Ezért ez elmond valami, de 20 liter körülbelül, ez egy egészen megdöbbentő mennyiség. Oké, hármas számot mondta Éva. Jól van, nézzük akkor meg, hogy mit csinál a maszkos ember. Ott a nagy okos tévé! Ott a nagy okos tévé! Méghozzá 43 colos. Ez colméretet jelent, ugye, Laci, jól mondom? Igen. 43 colos. Szükség van rá. Szükség? Most költöztetek? Vagy tönkrement a régi? Nem, csak nagyon régi, picike tévén van. Egy pici kis tévé. Picim van. Na, hát nem akkor ez egy... A szoba nagy, mert ezt messziről kell nézni. Berakjuk. Figyelj, ez egy 43 colos tévé, úgyhogy gratulálunk, köszönöm. Ügyes vagy. Így kell csinálni, az ember az utolsó 20 percben megérkezik, viszi a tévét, 5 perc már itt sincs. Hát ezt figyelj. Igen, kösz, sziasztok. Úgy játszol, ahogy én élek. Tökéletes egyébként, abszolút. Még el is kapom bocsék best-of-ját. Igen, de 3-4 piszka, még van ott is egy játék. Hát, ha elhozzuk onnan a bögrét, igen. Jól van, na, oké, három darab számunk van. Még húzzunk még egyet szerintem, nem? Jó. Húzzunk még egyet. Éva, gratulálunk, gyere be, és akkor fölveszük az adatokat, hogy meg is kapd a tévét, jó? Mert hogy mi rendesek vagyunk, nem csak megnyerik, hanem tehát oda is adjuk. Ki a következő? Karvázi Györgyi. Györgyi, hol vagy Györgyi? Hello. Ott van, gyere Györgyi. Onda, hátulról támadj ide középre gyorsan, mert a pókembernek már nagyon fáj minden. Szegény. Hát de hallottuk a versecskét, úgyhogy biztosítja őt az Unika, úgyhogy Nunika, Punika, nem lesz baj. Oké, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Györgyi? Igen. Hello, Györgyi, mióta vagy itt? Egy fél óra, jó. Gyerekek, no. Komolyan mondom, nagyon jó, mit dolgozol, mit csinálsz? Akit nem szeretsz. Én annyi mindenki. Ingatlanos, ingatlanos én vagy. Szeretlek. Ingatlanos vagy, de ránézésed egy rendes ingatlanos vagy, 1%. Fölveszed a telcsit? Igen. Jól van. És most éppen mentél valakit hívogatni masszívan? Nem, majd mutatni. Mutatni? Ja, most mész mutatni. Igen, majd. De nem a vesztendet akarod eladni, mert azért az eltűnő. Nem, Velencéről hívogatja valaki. De állandóan kinyomja, mert itt játszik. Hallottad a kirohanásomat az ingatlanosok ellen, vagy akkor még aludtál? Hallottam. Elküldték a kollégák, nem? Igen. Igen, barátságos volt? Igen. De ugye, hogy élőben sokkal barátságosabb vagyok? Igen. Mint amit hallottál, jól van. És játszani, hogy nyerhetsz. Játszani jöttél, vagy megdobálni. Igen. Na de látod, hogy nálunk egy ingatlanos is játszott. Miért ne játszhatna egyébként? 4-es, 5-ös, 15-ös, melyik legyen? Mit szeretnél, Györgyi? Mondhatod bármelyiket, már csak 3 darab van, előtte még egy kérdés. Legyen az 5-ös, csak előtte egy kérdés. Melyik volt erősebb? Ez egy jó kérdés. Az első iPhone, amit piacra dobtak, vagy azok a számítógépek, amiket a NASA 69-ben a legendás holdra szállásnál használt. Tehát mi volt erősebb? A számítógép 69-ben, vagy az első iPhone? Mi volt erősebb? Nem súlyban. Hát az iPhone. Az iPhone, igen. Az iPhone erősebb volt. Elképesztő egyébként, de megverte a holdra szállós számítástechnikát. Tehát nem is értjük, hogy tudták lebonyolítani, de hogy egy kicsi telefon 30 évvel később megverte a technikát. 5-ös legyen? Igen. 5-ös legyen. Na nézzük, mi van az 5-ös szám alatt. Igen. Azt mondja, hogy van nyereményünk, ha minden igaz. Meg vagy pókember? Igen. Le ne tépje a gránitot, pókember. Igen, azt ne tépj le, mert az nagyon drága lesz. Okay. Na figyeljetek, akkor 3, 2, 1. Ez csak nem egy hosszú az ingatlanos. Nem, nincs összeesküvés, nincs összeesküvés, hogy ezt érik az ingatlanosok. Lovacskázás Janival. Aki sajnos most nem gyűjt ki. De a pókember átveszi az ajándékot. Sajnos János most nincs, de van egy lovacskázás Janival. Ugye lehet, hogy te későn érkeztél, nem tudod, hogy vannak fix nyeremények, meg van egy-két vicces is, de nehogy ezt aztán tényleg véletlenül hallgattad, jól van, magadra vetett. Ez nem az ingatlanosoknak szól. Volt itt már fröccsözés Ferivel, meg Cseréhelyet Janival, Puszibalitól. Van egy lovacskázás Janival. Okay, jó? Ha lejön János, és a kedvet támad a hátára pattani, vagy megjelenik, akkor egészen nyugodtan. Jó vendégünk, vagy vendégünk, vagy egy körre. Puszi, jó munkát, köszönjük egy szépen. Egy ajándékcsomagot adunk. Igen, mindenképpen egy ajándékcsomagot is adunk neked, így van, köszönjük szépen. Na, hát most már szerintem, nem, kettőt, még várjunk egy kicsit. Ahogy gondolod, én itt állok. Mi van a marsójátékunkkal, jött meg fejtés? Hát, dehogy is, egész héten ezer szám. Mit dobtál le? Mit dobtál le, János? Csácsá, a portom. Leesett, de van hangod, de egyébként. Van hangod. Ne törődj vele. Igen. Igen. Akkor semmi gond nincs. Jut is, marad is. Jó, oké. Okay. Szerintem hívjuk föl a marsójátékunknak a győztesét, és akkor utána még azt a kettőt azt kisorsoljuk. Megnézzük, hogy mi van a számok alatt. Aki, mondom, írt SMS-t innen a helyszínről, az is részt lehet ebben a játékban, hogy még van egy téli gumiszettünk, aminek gazdára kell találni. Így van. Nem sapka az, nagy kalap, küld majd újat a film alap. Ajajaj, nagyon gerjedünk. Jó reggelt, hello Balázsék. Ráhatítod picit a rádiót? Nem a rádió, itt vagyok. Itt vagy a helyszínen. Itt vagy, hol? Itt vagy, nem mondod, hogy itt vagy a helyszínen. Nem, mondod, hogy itt vagy a helyszínen. Itt vagy, te írtál közben a marsó játékra? Igen. Innen a helyszínről? Hát megpróbáltuk. Egyébként így kell több vasat tartani a tűzre. Én mondtam is, hogy aki itt van a helyszínen, az írhat nyugodtan. Hát ezt nem hiszem el. Telefon már is raktátok, úgyhogy... Már leraktuk közben, persze, jöttük, hogy itt vagy a helyszínen. Figyelj, ez nagyon jó. Egyszer egy kis dobtál sorszámot is, vagy regisztráltál? Igen. Ha most kihúzzuk, és valami ajándékod is lesz még akkor. Hát még soha nem nyertem semmit, úgyhogy... De, most már egészen biztos van egy marsó gumiszette, csak mondd el nekünk a jó választ, hogy honnantól számít, vagy mi az a profil mélység. A 4 mm-től már nem szabad használni. Így van, 4 mm-től nem, illetve pontosabban a jó választ, hogy 4 mm-nél vastagabbnak, tehát onnantól fölfele az új gumi méret. Attól rosszabb nem lehet. Igen, attól rosszabb nem lehet, így van, ez a jó válasz. Milyen autó? Egy Honda Civic a feleségemnek a kocsiára szeretnénk meg. Egy igazi úr, látod, anyának nyerte karira meg. Nagyon jó. Karácsonyra király vagy. Örülök, hogy nem egy Porsche Cayenne 21-es felnivel, az mindenképpen megnyugtató. Jó, gratulálunk. Nem a Porsche-t, azt ő használja. Igen. Gratulálunk, akkor küldjük, jó? Gyere be, fölveszük az adatokat, ha már itt vagy a helyszínen. Figyelj, itt kell csinálni, hát ez a magyar leleményesség. Szerencsé. Más rádióban is írtál, még ott is vannak leleményesek? Nem hallgatok semmi más. Nagyon rendes vagy, jó van. Köszönjük szépen. Oké, fölveszük az adatokat, gratulálunk, és akkor jövő héten küldjük a gumit. Van még kettő darab nyereményünk, úgyhogy senki ne menjen sehol. Egy pici szünet, egy pici hírek, és aztán jövünk vissza már is. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk, hol a pókember? Ott megy, jó van, lerakta a sajtortát a pókember. Tömte be a maszk alá, nem láttátok, főtépte alulat. Kicsit visszatért szegényként melegedni ide a stúdióban. Úgyhogy mindjárt becsatoljuk, és akkor hát gyerekek, kettő darab, ami még mindig gazdára vár, úgyhogy nagyon sok minden már kiment, de még van kettő darab nyereményünk, úgyhogy készüljön mindenki. Egy biztos, hogy egy hűtőgép bent van még. Egy hűtőgép is bent van még, így van, tehát akár még azt is meg lehet nyerni, és még a másik alatt is van ugye valami. Viszont van egy elmaradásunk, ugye megmutatjuk, hogy mit nyert az a játékos, aki ravasz volt, de ugyanakkor tök ügyesen csinálta, ott vannak, hello. Ti egyébként 4 évre nem tudjátok lecserélni a gumit? Azt írtad SMS-ben? Gyertek csak még egy pillanatra, hello. Azt írtad, hogy 4 éve nem tudjátok lecserélni. Igen, sajnos mindig használtat tudunk rászerezni valahonnan, és még nem sikerült újat kapni. Akkor most lesz 4 új. Jó, oké, mert most láttam az SMS-t, amit írtál. Jó, megmutatjuk, mit nyertetek, még egyszer pontosan figyeljetek, mert ez elmarad. Nyereménye 4 darab Matador, személygépkocsira való téli gumiabroncs, a Marsó.hu gumiabroncs és autószerviz hálózat felajánlásából. Oké, okay. Ha még nem tudtátok volna, de tudjátok, csak ezzel még adósok voltunk. Jó, még ide tartozom valamivel, azt nem felejtettem el, mondom a hölgynek, hogy még arra is próbálok milyen figyelni. Milyen üzelmeid vannak neked? Figyelj, én itt mindenkivel bízniszelek. Nem, nagyon helyes volt a hölgy, amit elmondott, azon, hogy 2 kisgyerekről van szó, és az egyikük kapott egy frizbit, reggel óta itt vannak, viszont a másik gyerek, aki szintén pici, Ovis. De ne is folytasd, ha 2 gyereked van, ott elvesztetted, ha egy ajándékot kapsz. Igen, és az egyik gyerek baromira örül, a másik gyerek baromi szomorú, és akkor próbálunk oda szerezni még egy frisbit. Pókember bácsi, remek hírem van, föltámadt a szél. Jaj, de jó! Pókember bácsi, nem maradt még egy frisbie véletlenül? Talomba valahova a kisunokáknak elrakva, nem tudunk egyet még szerezni? Hát valahol keríteni kellene, de ha nincsen meg esetleg itten mostan, akkor elkérjük a címet, azt küldünk neki. Jó, jó, de megoldjuk, jó? Valamit találunk, mert szomorú gyerek, ne legyen. Oké, ott van. Jó, itt a hölgy van. Gyerekek, muszáj szervezni mindent. Na. Kettő darab húzásunk van még, pókember startra kész, ugye? Mondom én. Így van, bámulják a kicsi pókot, segge kapja a sok bókot. Hát átmentél. Milyen Glázer Bozsó, vagy ki volt ez a kocorús díjas köt. Nyomasek Bobó. Nyomasek Bobó, tényleg nyomasek Bobó, és közben egyébként a pókember kulcstartókat szor. Ajánlom, hogy figyeljetek, hogy hova megy, mert valaki minket néz, és nem János, és felénk fordul, akkor konkrétan fejbe találja egy kulcstartó, úgyhogy vigyázzatok és kapjátok el, jó? Na, azt mondja, hogy sorsoljunk akkor még szerintem, igen. Sorsoljunk még kettőt gyorsan. Molnár Sándor, ha itt vagy még. Ott van, Sanyi, gyere, hello, jó reggelt neked, Sanyi jobbról jön, már érkezik. Gyere. Az utolsó Olasz, kettő Sanyi. Nyeremény egyike lehet a tiéd. Sziasztok! Jó reggel, hello! Feri, békési vagyok. Nagyon jó, én nem, lehet tudom. Hello! Békés megyei, én is, hála Isten. Hello! És ezért jöttél most, vagy itt volt dolgot Pesten? Nem, már Dunakeszin élek. Jó, Dunakeszin élsz, csak Békésből származol. Hát igen, most voltunk otthon hétvégén. És milyen volt? Kolbász fesztivál, mi? Kicsike, sok itallal. Nem, két gyerek van, nem lehet. Nem ők isznak, te. De korán kellnek. Nem volt ilyen, hogy apán átléptek, hogy hagyjátok aludni, és ilyen nappaliba így mondtak, hogy halkar, és így átléptek az apjukon? Nem volt ilyen? Nem, kegyelmeznek. Nem azt szokták, anyja azt mondja, hogy húzzátok rá a répapátokat. Igen, igen. Jó van, és mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Én programozó vagyok. Programozóként dolgozol, aha. Oké, na figyelj ide, akkor gyorsan egy kérdés még, ami nem ment el. Azt nézem, hogy amikor egy eszkimó baba megfázik, így szól a kérdés, mit csinál vele az édesanyja? Gyógyszert ad neki, vagy szopogatja az orrát? Ez a kérdés. Szopogatja az orrát. Szopogatja az orrát, igen, hamarabb meggyógyulnak, ugyanis az őszi gyógyászat szerint az orr az energiák befogadására szolgál, és a szopogatással energia megy át, nem mellesleg megtisztítja az orrot, és egyébként meggyógyulnak az eszkimó gyerekek. Tehát lehet, hogy van benne valami, ami hatásos. De a megfázott gyerekorból szörnyű dolgok jönnek ki. Hát tudod, az eszkimók azért olyanok, hogy közben, amíg elmész hozzájuk, akkor felajánlják a feleségüket, hogy. Láttam egyszer egy ilyen eszkimós filmet, inkább ne ajánlja föl. Igen, ott ül a kis bundában, a sarokban. Igen. Inkább a fater. Vagy a részszarvasok. Kettő darab van összesen, figyelj ide. Kettő darab, és egy darab hűtőszekrény még bent van. De lehet, hogy a másik alatt is van valami, sőt, biztos, hogy van. A négyest választom. A négyest választod. A négyest választod. Várjál, mert a pókember dolgál. Hogy állunk a hűtőszekrényen? Jól jönne egy vadonatúj hűtő? Nagyon. Nagyon jól jönne. Na jól van. Oké, a négyest választottad, a pókembert már felhúztuk egyébként 10 méter magasságban, aki az utolsó órára felvette a maszkát, és egészen professzionálisabb szintre emelted már ezt a tépést, János. Tehát nagyon jó vagy. Azt én maradok a rádiózásnál. Jó, de nem, hogy a lábaddal elrúgod magad a tépésnél, tehát az összhangban vagy. Na nézzük, ott van a hűtő. Négyes szám. Megvan a hűtőszekrény. Gratulálunk. Gratulálunk, ügyes vagy. Megvan a hűtőszekrény. János még lebontja. Hát ez egy csodálatos, csodálatos hűtőszekrény. Egy jó nagy, úgyhogy csináljatok neki helyet, jó? Régi volt? Vagy elromlott? Vagy baj volt velem? Nem működött már? Most költöztünk kicsi helyről nagy helyre, most már több hely kell pakolni. Jaj, de jó, és akkor most szükség lett volna pont egy nagyobb hűtőre a költözés után. Még egy hűtőre. Még egy hűtőre. Mennyit tesztek ti, Jézus Mária? Két hány gyereked van? Két gyerek, de a vidéki rokonok pakolnak. Jaj, pakolnak a rokonok. Hát akkor van még egy hűtőszekrény. Gratulálunk, jó? Köszönöm szépen. Na, ügyes vagy akkor. 15-ös. Ajjajajajaj, mi legyen ezzel a 15-össel? 15-ös van még. Figyeljetek, az van, hogy reggel óta a Pákó, csak mondom, a Pákó, fölbukkant, várja, azért nem tud kijönni, de SMS-ben bombáz engem, a Vikit, hogy ő is akar mondani egy számot. Hogy ő is akar mondani, most egy számunk maradt egyébként. Mert hogy hallgatja az adásot, nagyon tetszik neki, és hogy szeretne mondani egy darab számot, tehát egy darab számunk van. Ha úgy döntünk egyébként, még van időnk, felhívhatjuk és odaadhatjuk neki, hogy mondjon egy utolsó számot, és neki adjuk a nyereményt. Ne. Rám hallgatsz egyébként, megkap. Igen? Persze, mert... Ja, azt mondod, hogy ne. Igen? Na, mit mond az itt lévő hallgató tábor, hogy van-e olyan a 15-ös mögött, ami miatt ne hívjuk a Pákót? Azt vagy csak fölhívjuk és mond egy számot, ami a 15-ös. Csináljuk azt, hogy lehúzzuk a Pákóit, és ha olyan, akkor húzok egyet és az övé. Jó, akit kihúzol, akkor az övé, ha olyan, jó? Illetve, ha igény van rá. teljesen hülye egyébként. Aha, ez jó lesz. Majd mondj egy számot, Páko, 1-től 10-ig. 15. Jó, nincsen. Húzzál akkor egy, hozzál egy utolsó számot. Mi van? Halló, Páko, itt vagy? Itt vagyok! Bauni! Bauni! Bauni! Hallom, hogy te is akarsz egyet húzni, egy utolsót. Egyébként egy számunk maradt, tehát egyet még tudsz húzni. Ha mondasz egy 15-öset, akkor megnézheted, hogy mi van alatt. Hallom, hogy nagyon kíváncsi vagy, és te is szeretnél még egy ilyen függőkvízt játszani. Benne vagy? Persze. Igen? Szeretnél? Persze, szeretném, mindenképpen szeretném. És olyan számot szeretném kihúzni. Igen? Ami alatt? Ami alatt van, komoly nyeremény van? Szeretnél egy komoly nyereményt? Igen, a komoly nyereményt szeretnék. Mi van, nem megy a hatni? Mondjuk azt, hogy 17. Annyira tudtam. Miért tudtam annyira, hogy a 17-es fogom? 15-ig vagyunk kalibrálva. Tehát ez úgy néz ki, hogy 1-től 15-ig tud számot mondani. 1-től 15-ig számot tud számot mondani, és egyetlen egy darab számunk van, ami még nem ment ki egyébként. Tehát ami még nem talált gazdára, ez a 15-ös. Melyik legyen akkor? Hát akkor legyen 16-os! Féltem tőle, hogy bemondja, hogy akkor legyen 3-as. Otthon vagy te még egyébként? Otthon vagy? Mert hallom, hogy ugat a kutya, vagy csak üldöznek. Nem, otthon vagy. Oké. Okay. Na, pókemberként menjél akkor a 15-ös alá. Figyelj, Páko, mivel ilyen lelkesen hallgatottál műsort, és ennyire szeretném volna tényleg valamit nyerni, de nagy tisztelettel, ha jó nyeremény van, akkor arra húzzunk valakit, ha olyan nyeremény, akkor azt te megkapod a 15-ös, még a Jani lerántja. Ha valami nagyon komoly nyeremény, arra húzunk egy hallgatót, ha nem, akkor azt pedig elviszed te. Benne vagy így? Áll az alkú? Abszolút, benne vagyok. Páko, csak úgy indul el a letépés, ha hangosan azt mondod, hogy pókember tépjél. Pókember tépjél, ezt kell mondani. Jó, mondja. Hát akkor mondom én, a pókember tépjél. Aha, igyekszem, várjátok, mezik. Várjál, elakadt. Utolsó. Zárva. Valahol még van egy nagyon értékes nyeremény, egy hajójegy Nigériába csak oda. Páko, én nem tudom, milyen kutya ugatott nálatok, de jó nagy vérem lehet. Okay. Na, János pontja az Unika függőkvíz utolsó számát, a 15-öst, ami bennmaradt. Nézzük akkor, hogy mi van. Páko! Mondom, hogy mit nyertél? Egy darab metró szakasz jegy jutott neked. Jó, tehát nem vonal, nem végig. Ez komoly. Ez tök komoly, de ez csak szakasz jegy, tehát ezzel nem mész végig, csak egy bizonyos szakaszon, jó? Tehát ez a te nyereményed. Egy darab metró szakasz jegy, amivel még hozzájárultál a húzáshoz. Egy közeli haknira elég lesz. Jó? Pesti haknira jó. Egy pesti haknira jó. Én már nem tudom ezt mit mondani, de elfogadom. Jó van, vigyázz magadra, Pákókám, vigyázz magadra. Köszi, hogy besegítettél a húzásba. Szevasz, Bauni, puszi neked. Bauni! Ciao, szia Pákó, hello. Csörjék majd ránk 3-4 év múlva. Reggel óta nyúlsz, hogy húzni akar számot. Teljesen nem normális egyébként. De hát őt imádjuk, szeretjük. Jól van, oké, azt nézem, hogy van egy közlekedési hírünk, ami talán fontos lehet. Az M0-as 22-es kilométerénél van egy elakadt autó, illetve M2-es Vácnál KPM rendőrség, sokan vannak, hát még a váciakat nem sújtja elég minden, ott még kiment a KPM, és Erzsébet híd Hegyalja út vége, senki ne menjen arra, ez Dani küldte nekünk, és a 4-es úton a 42-esnél Véda figyel, úgyhogy figyelje mindenki, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Na, pókember, gyere ide még, mert aztán szépen lassan mi elköszönünk, János lebontják. Pókember bácsi, adja vissza a vadon, Jani. Legyen kedves. János éppen de kiszedik így mindenhonnan, lebontják a beülőjét, mi pedig akkor kijövünk. Hát, drága hallgatók, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien itt voltatok, és hogy milyen szerencsénk van, ebben a pillanatban kezdett el szemerkélni az eső. Tehát így a végig mi egészen jók voltunk. Ennyien tudtak csak nyerni, hát szerintünk rengeteg nyeremény volt, de hát bárcsak mindenkinek tudnánk adni. adni, úgyhogy erre sajnos nem volt lehetőség. Hogy a szakaszjegyre valaki igényt tart. De ha a szakaszjegyet valaki elvinné, Ábel, ha gondolod, elveszük a Pákótól, hogy ne érezzétek azt, hogy esetleg az utolsó nyereménytől elvetetőletek. Hát igen, ő egy fantasztikus szakaszjeggyel egyébként. Bejebb volt. Reggel óta folyamatosan három nyúz. Állomást végig tudsz vele hussanni. Hát azért ez jó ajándék. Gyerekek, hol a Jani? Jani nem volt itt egész reggel. Pókember volt. Ja, most jön majd. Na gyere, János. Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kijöttetek. Nem nyerhetett mindenki, de hát azért, aki egy ilyen játékban részt vesz, az pontosan tudja, hogy azért mindenkinek nem tudunk adni, de a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Lesz még ilyen, úgyhogy találkozunk még, tele vagyunk nyereményekkel, jó? Kicsit, mintha itt megnyomta volna a sisakat. De hogy a Marian árok van benne. De figyelj, ezt jól bírtad egyébként. Tehát én azért úgy láttam, hogy te ebben lubickolsz. Mindenki tőlem is kezdi, szegény Jani, meg mérőt szivatjuk, de hogy te ebben úgy azért úgy el voltál. Semmi gond nem volt vele. Tök jó volt, tök jó szórakoztunk. Rengetegen voltak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kijöttetek. Szerintem jól is szórakoztak, akik kint voltak, meg hát ez a rengeteg nyeremény. Menj már haza így. Úgyhogy... A hátizsákot nem így, mert az marha drága. Csináljunk egy ilyet. Igazán jó felső lenne, nem vett közül le. Oké. Okay. Jaj, gyorsan még nyomjunk. Gyere, Jani, még nekem nincs az oldalamon semmi. Még egy selfit nyomjunk már. Csak magamról. Várjál, ne? Oké, megfordulunk így. Gyertek egy kicsit össze, tegyétek fel a kezeteket. De várjál, így nem vagy. Így, te álljál középre. Nyomunk egyet, és ezt rakjuk ki. Ott a pókember. Kezeket fölhallgatunk. Úgy, nagyon jó. Oké, meg vagyunk. Ez megy az oldalamra. Puszi mindenkinek, köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. És készüljetek nagyon, mert ugyanez egy előkarácsony volt a Rádió Egyen. Így van. De még azért mi tartogatunk meglepetéseket. Egyelőre fogalmunk nincs mit, de tartogatunk meglepetéseket. Még mindenki cetlit ad, és még mindent mondani kell. És nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget. Igen. Szép Nikinek és Farkas Balázsnak. Köszi szépen. Sziasztok, ők segítkeztek a Pokémon-nél. Ők nézték alulról a segít egész reggel. Itt van, picit mind a ketten szerelmesek is. Igen, csodálatos kerekfenekje van. Köszönjük szépen mindenkinek. Találkozunk nem sokára, hát hétfőn adásban. Jó, puszi nektek, köszönjük. Sziasztok, köszönjük szépen. Ciao, ciao, sziasztok, köszönjük.